اور ان کا تو یقین تھا کہ ان کے قلعے اور فورٹس ان کو پروٹیکٹ کریں گے من اللہ اللہ سے. فاتاہم اللہ فاتاہم اللہ احاطہم اللہ, اللہ کریم نے ان کے اوپر احاطہ کر دیا, انگلف دیم اور انسرکل دیم فرام آل اراؤنڈ. فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا, اللہ نے ان کو گھیرے رکھا ایسی جانب سے لم یحتسبوا لم یتصوروا قط, کہ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ یہ لوگ اٹھ کے ہمارا محاصرہ کریں گے. صحیح. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ خُصُومُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ, اللہ کریم نے ان کا احاطہ کر دیا, مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا, ایسے طریقے سے کہ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ أَلْقَى, اور اللہ نے ڈال دیا فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں الرُّعْبَ, خوف اور ڈر آپ لوگوں سے کہ یہ ابھی آ کے ہمیں کھا جائیں گے. انہوں نے تو جو محاصرہ کر دیا تبھی تو وہ سرنڈر, اینڈ دیئرفور دے سرنڈرڈ. وقذف فی قلوب, ادروائز دے ہیڈ ایوری ٹائپ آف سلاح اینڈ ایوری ٹائپ آف دے, انہوں نے کوئی ایک ضرب بھی نہیں کیا, کیونکہ اللہ کریم نے ان کو ڈرا دیا کہ اگر آپ نے ایک تیر پھینکا تو بیڑا غرق, ایک تیر بھی پھینکا ہاں تو بیڑا. تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے ان کو اتنا ڈرا دیا کہ بغیر سرنڈر کے ان کے پاس اور کوئی چارہ کار نہیں تھا, انہوں نے سب سفید جھنڈے اٹھا دیے کہ جی وی ڈو سرنڈر. وقذف فی قلوبهم الرعب, اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں الرعب ہیبت اور ڈر. یخربون بیوتهم, وہ ڈا رہے تھے. یخربون دے وہ ڈیمالشنگ اینڈ ابالشنگ. یخربون بیوتهم, وہ ڈا رہے تھے. بیوتهم اپنے گھروں کو, بیدیم خود, وعید المومنین اور مسلمان ان کے ساتھ ہیلپ کر رہے تھے. اچھا آپ کو یہ کیوار چاہیے, نکال کے لے لیں. اچھا آپ کو یہ ماربل چاہیے, لے لیں, چلو لے جائیں. یخربون بیوتهم بایدیهم وعید المومنین, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے اللہ جو کام کر جاتا ہے وہ لوگوں کے خواب و خیال میں نہیں آتا, تو فرمایا فاعتبروا یا اولی الابصار, او عقل والو ذرا ہوش کے ناخن لو, او عقل والو ذرا ہوش کے ناخن لو, اللہ والوں کے دل کو نہ دھکاؤ, اللہ والوں کے دل کو, کیونکہ جب اللہ والے کا دل دکھ جاتا ہے پھر اللہ معاف نہیں کرتا, پھر اللہ کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی قوم کتنی قیمتی ہے اور کتنی قوی ہے, اور جتنے سارے قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا وہ کچھ کمزور لوگ تھے. ذرا زور سے اللہ کریم فرماتے, وہ اثار الارض و عمروہا اکثر مما عمروہا, وہ ٹیکنالوجی میں اس زمانے میں آپ سے بھی زیادہ آگے تھے. آج بھی آپ لوگ پیٹرا میں چلے جائیں, وادی حجر میں چلے جائیں, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. خدا ہوں کیسے لوگ, ان کو اللہ نے کیسے عقل سے نوازا تھا, کس قوت سے نوازا تھا. آج تک لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ پیرامڈز کیسے بنائے گئے, سمجھتے ہیں؟ ذرا دور سے, بس کچھ خیالی پلاؤ پکاتے رہتے ہیں, ایسا ہوگا پتہ نہیں, ایسا ہو گیا ہوگا, ہو گیا ہوگا. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا بس بھائی اپنے مغز کپائی نہ کرو, مینز کہ وہ بڑے طاقتور لوگ تھے اور میں نے ان کو تخت و تاراج کر دیا. سورہ عنکبوت میں اللہ نے تفصیل سے بتا دیا کہ کسی کو میں نے پتھر مارے, کسی کو میں نے ڈبو دیا, کسی کو یہ کیا یہ کیا, اور پیچھے فرمایا وکانو مستبصرین, وہ بڑے دور رس نظر والے تھے, وہ کیا کہتے ہیں لانگ پیریڈ پلانز کرتے رہے. مستبصر کا معنی جو کم از کم 500 سال کے لیے آگے سوچے. کتنے 100 سال کے لیے؟ اللہ کریم فرماتے وہ جو بناتے رہے وہ 500 سال آگے سوچا کرتے تھے. یہودیوں کے بھی باپ نکلے تھے. ہاں, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فاعتبروا یا اولی الابصار, آپ اعتبار لیا کریں, یا اولی الابصار آپ عبرت لیا کریں, یا اولی الابصار او عقل والو, ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلاء. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے ان کا فیصلہ تو کر دیا تھا ذلیل کرنے کا, تو اگر میں اس کو ٹرن آؤٹ نہ کرتا تو دوسری عذاب دے رہتا, اگر ان کو مدینہ سے نہ نکالتا تو میرا فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا, دوسرا عذاب دے رہے تھا. اگر وہ سرنڈر نہ ہوتے تو مارے جاتے, اگر وہ سرنڈر نہ ہوتے تو کیا ہوتا, if they would not have surrendered then I would have killed them by your hands. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء, turning out جلاوطنی جسے کہتے ہیں, ولولا ان كتب الله, اور اگر اللہ فیصلہ نہ کر چکے ہوتے ان کے متعلق الجلاء جلاوطنی کا, تعذیبا لعذبهم في الدنيا, تو اللہ کریم ان کو عذاب دے دیتا دنیا میں, عذاباً آخرہ وهو الہلاک. کوئی دوسری عذاب دے دیتا, عذابا آخر وہو الہلاک. ولہم فی الاخرت عذاب النار, یہ تو ہو دنیا کی بات. ولہم فی الاخرت, ان کے لیے آخرت میں عذاب النار, آگ والے عذاب. کیوں؟ ذالک اس وجہ سے, بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, کہ انہوں نے عناد اور دشمنی کی تھی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے. اللہ سے اور اللہ کی رسول, اللہ اپنی دشمنی کو برداشت کرتا رہتا ہے لیکن رسول کی دشمنی کو نہیں برداشت کرتا. اس لیے تو کافر کو ہلاک نہیں کرتا, کافر کو ہلاک. جب کافر اللہ والے کا دل دکائے تو پھر معاف نہیں کرتا. اور تبھی تو مولانا نے بڑی پیاری بات کہی, جان عبدالحد مولانا نے بڑی پیاری بات کہی کہ ہیچ قوم میرا خدا رسوا نہ کرد, ہیچ قوم میرا خدا رسوا نہ کرد, تا دلے صاحب دلے نایت بدرد. کسی قوم کو اللہ نے تبھی تک ذلیل نہیں کیا جب اس نے اہل دل, جب تک اس نے اہل دل کا دل نہ دکایا ہو. اور تبھی تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, کہ من عادا لی ولیا فقد اذنتو بالحرب. اللہ کریم نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ لو لگائے بیٹھا ہو, دین کا کام کر رہا ہو, اور کوئی اس کا دل دکائے, کوئی اس کا دل دکائے, تو اللہ کریم نے فرمایا فقط اذنتو بالحرب, میں اس کے لیے اعلان جنگ کر دیتا ہوں. میں اس کے لیے, کیا آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں؟ میں اس کے لیے اعلان جنگ کر دیتا ہوں. اور اس کی تائید سورہ القمر. قوم نوح جھٹلا دیا تھا ان لوگوں سے پہلے, قوم نوح نے اپنے پیغمبر کو, فکذبوا عبدنا, انہوں نے جھٹلایا عبدنا ہمارے بندے کو, وقالوا, اور انہوں نے کیا کہا, وقالوا انہوں نے کہہ دیا مجنون, کریزی ہے. انہوں نے ہمارے پیغمبر کو کیسے جھٹلایا؟ صرف یہ نہیں کہ یہ کہا کہ یہ پیغمبر نہیں, بلکہ کیا کہا کہ یہ پگلا ہے, نوح علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیوانہ ہے. وقالوا مجنون, انہوں نے کہہ دیا یہ مجنون ہے. اور مجنون ہر اس آدمی کو دیکھیے مجھے معاشرہ, ہر اس آدمی کو مجنون کہہ دیتا ہے جو معاشرے کے روایات اچھے ہوں یا برے ہوں اس کے خلاف بول رہا ہو. صحیح, اگر روایات اچھے ہوں اس کے خلاف ہو تو یقیناً پگلا ہے, لیکن اگر روایات, کلچر, ثقافت, ٹریڈیشن, رسم و رواج گندے ہیں اور کوئی مولوی اس کے خلاف اٹھ بیٹھتا ہے, کہتے ہیں او فلاں مولوی صاحب وہ پاگل آدمی بھائی, تو کیا وہ دیوانہ ہے؟ کوئی کہتا وہ فتنہ ہے. ہمیں دو سال تو یہی تانے سننے پڑے نا, صحیح, دو سال مسلسل تو ہمیں یہی تو تانے سننے پڑے, یہ گرینڈ آئل کا جو مولوی صاحب پاگل آدمی ہے, یہ فتنہ ہے. یہ کیا ہے؟ فتنہ. یہ امریکن نیچر کو نہیں جانتا. میں نے کہا بھائی میں نے امریکن نیچر کا کیا کرنا ہے؟ صحیح, میں محمد کے نیچر کا جانتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, میں محمدی نیچر کی بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. صحیح, یہ چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح, یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. کیوں خلیل, ہم نے سہے کہ نہیں سہے؟ دو سال مسلسل اللہ نے استقامت دے دی, اللہ کی مہربانی تھی, اور کچھ یہاں کے مخلص ساتھی انہوں نے کافی آنت کی. صحیح, یہ سارے لوگ ساتھ دے رہے تھے, ادروائز ایک آدمی نہیں کر سکتا. اب میں کیا اپنے کو تمغہ جرأت لگاؤں کہ سب کچھ میں نے کر دیا؟ نہیں بھائی, اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے, یہ سارے لوگ مل گئے, آپ جو بیٹھے ہیں سارے, صحیح, بورڈ والے جو تھے, کمیونٹی والے, صحیح, اور بلاقبت اللہ کریم نے جس کو وہ فتنہ کہتے تھے وہ فتنہ اللہ نے ساؤتھ کیلیفورنیا میں پھیلایا, گردا گرد, یعنی تصور تو ڈیولپ ہو گیا کہ بھائی یہ چیز شریعت کے خلاف ہے, یہ چیز شریعت کے خلاف ہے, یہ مکس گیدرنگ شریعت کے خلاف ہے, یہ اسپریچول نائٹ, یہ اسپریچول نائٹ یہ شریعت کے خلاف ہے, یہ میلاد النبی کے جلوس, یہ کونڈے اور یہ شب کیا کہتے ہیں, گیارہویں اور بارہویں اور نظر و نیاز اور فلان اور فلان. ہم نے کہا یہ سارے دھندے ہیں, یہ سارے کیا ہیں؟ یہ دھندے ہیں لوگوں نے اپنے لیے بنا رکھے, یہ سارے دھندے ہیں لوگوں نے اپنے لیے, جس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں. ہم کیوں کہیں بھائی یہ شریعت میں؟ صحیح, ہم نے کہا نہیں ایسا نہیں. تو الحمدللہ وہ فکر, اور کچھ آپ ساتھی, اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے دے کہ آپ اس پیغام کو ڈیولپ کرتے رہتے ہیں, اس پیغام کو ڈیولپ کرتے رہتے ہیں اور یہ پیغام چلاتے رہتے ہیں. یہ بہت بڑا جہاد ہے, یہ بہت بڑا جہاد. کبھی کبھار ہمارے جماعت کے متعلق لوگ کہتے ہیں یہ کافروں کے پاس تبلیغ کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ ہم کہتے ہیں بھائی آپ عملاً کافر سے بدتر ہو چکے ہیں, ہم پہلے آپ کو ذرا مسلمان بنا دیں پھر بعد میں کافروں کے پاس جائیں گے. ہم مزاروں پہ سجدے کرتے رہتے ہیں, وہ حالی کی بات, بڑی عجیب عجیب بات. کہ کرے غیر گر بت کے پوجا تو کافر, کرے غیر, کرے غیر گر بت کے پوجا تو کافر, جو ٹیرا ہے بیٹا خدا کا تو کافر, جو ٹیرا ہے بیٹا خدا کا تو, اور کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر, گرے قبر پر بحر سجدہ تو کافر, صحیح. اور اماموں کا رتبہ نبی سے بڑا مگر مومنوں پر کلی ہے یہ راہ, عبادت کرے شوق سے جس کا چاہے, صحیح. تو کوئی کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, کوئی کہتا یا علی مدد, کوئی کہتے یا بابا اجمیری مدد, جبکہ ان سارے بابوں نے کہہ دیا تھا یا اللہ مدد. ان ساروں نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ مدد. محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یا اللہ مدد, صحیح. اب ہم اس کو مشکل کشا کہہ دیں, وہ مشکل کشا ہوتے تو خود میں خود تکلیفیں سہ لیتے, صحیح. وہ مشکل کشا ہوتے تو طائف میں بدن لہو لہاں ہوتا, صحیح. اور تبھی تو طائف کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف دیکھ لیا کہ اللہم الیک اشکو بثی و حزنی, خداوندہ میں اپنی تکلیف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں, ان غنڈوں نے تو میرے سارے بدن کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا. اللہم یا رب الی من تکلنی, او خدا آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مخاطب, کیونکہ بڑی تکلیف میں ہے, سر سے لے کر پاؤں تک سارا بدن زخمی ہے, کہ خداوندہ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ الی غدو یتجہمونی, ایسے دشمن کے حوالے کر رہے ہیں جو میرے اوپر اٹیک کریں, میرے غنڈوں کا حوالہ کر دیا. اللہم ان کنت راضٍ عنی فلا ابالی, ہاں. اب پیغمبر علیہ السلام کا دل بھر گیا تھا یہ الفاظ کہہ دیے, لیکن فوراً کہہ دیا ہاں خداوندہ اگر میری یہ کیفیت اس سے آپ خوش ہیں, یہ جو کیفیت میری ہوئی اس سے, تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں, پھر تو میں یہ سب کچھ برداشت کروں گا کیونکہ آپ کے لیے ہے یہ, تو اگر آپ اس پر خوش ہیں تو میں برداشت کرتا ہوں, صحیح. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا دل دکھا, یا سبحان اللہ, نوح علیہ السلام کا دل دکھا تو کیا بیڑا غرق کر دیا اللہ نے قوم کا, حضرت ہود کا دل دکھا تو چیخ کے حشر کر دیا, حضرت لوط کا دل دکھا, ہاں. وترکنا فیہا آیۃ بینۃ لقوم یعلمون, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے نشانات چھوڑے ہیں کہ اللہ والوں کے دل دکھاؤ گے تو پھر بحر میت دیکھنا پڑے گا, صحیح. کیا دیکھنا پڑے گا؟ بحر میت دیکھنا پڑے گا, ڈیڈ سی دیکھنا پڑے گا, یہی لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم پہ آنے والے عذاب کی ایک نشانی ہے جو ابھی تک باقی ہے. تو اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھ کیا جو یہ الفاظ کہہ رہے تھے, گو کہ فوراً اس نے ریمیڈی کروا دی اپنے الفاظ کی کہ ان کنت راضٍ عنی فلا ابالی, خداوند اگر میری اس کیفیت سے آپ خوش ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے جی, پھر تو ٹھیک. جبریل امین تشریف لے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے بھجوایا ہے, میرے ساتھ یہ ملک الجبال, کون ہے ملک الجبال؟ ماؤنٹینز والا فرشتہ, اس کے کنٹرول میں ہے سارے ماؤنٹینز کا نظام, تو اگر آپ واقعی دکھے ہیں تو اسے حکم دے دیں کہ یہ دو پہاڑ اٹھا کر اہل طائف کو سینڈوچ بنا دیں, اہل طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان سینڈوچ بنا دیں. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باٹم لائن پک کر دیا کہ بھائی دو چار سیکنڈ کی دیر ہے, کیا ہے دو چار سیکنڈ کی, دونوں سے کے لیے زید بن حارثہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, تو دونوں فرشتوں کو زید بن حارثہ کے ساتھ کھڑا کر دیا کہ میں دعا کرتا ہوں آپ تینوں آمین کہہ دیں, اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, خداوندہ میرے دیوانے قوم کو ہدایت نصیب فرمائے, جاہل سمجھتے نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, ان کی خیر کی بات کہہ رہا ہوں لیکن یہ اپنی خیر کو نہیں سمجھتے, تو اللہ کریم نے عذاب مؤخر کر دیا. تو یہاں دیکھیں کہ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا, انہوں نے جھٹلایا مارے بندے کو, وقالوا اور انہوں نے کہہ دیا مجنون دیوانہ ہے, وزدجر وزجر ہوا بشدت وعنف, وزدجر وزجر ہوا بشدت وعنف, اور اسے بڑی بے دردی سے انہوں نے دتکارا, دتکارنے کہتا ہم چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے, انہوں نے بڑی زلالت سے, ذلالت کی انتہا کر دی انہوں نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. دعا ربو, نوح علیہ السلام نے دعا کر دیا اپنے پروردگار سے کہ انی مغلوب, میں کمزور ہو چکا ہوں, انی مغلوب, ہاں میں کمزور ہو چکا ہوں, فانتصر آپ ہی میرا انتقام لے لیں, فانتقم لی, تو جب اللہ والا اللہ سے کہہ دے کہ میرا انتقام آپ لے لیں, تو اللہ کا انتقام تو پھر مثالی ہوتا ہے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ففتحنا ابواب السمائے, ہم نے سارے کلاؤڈز اور سارے بادلوں کے دروازے کھول دیے, بما منہمر, ایسے پانی سے جو جاری رہا, ایسے پانی سے جو نہر کی طرح جاری رہے وہ بادل. وفجرنا الارض عیونا, اور ہم نے زمین کو شق کر کے اسے سے چشمے نکال دیے, فالتقى الماء, دونوں پانی کلاؤڈز والے اور زمین والے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے, علی امر قد قدر, اللہ کے فیصلہ شدہ قضاء کے بنیاد پر. وحملنا, ہم نے سوار کروایا نوح علیہ السلام کو, علی ذات الواح ودسر, تختوں اور نیلز, دسر کا معنی نیلز, اس نے خود ہی تختوں, کیا کہتے ہیں تختہ کہتے ہیں, لکڑی کے تختے اور نیلز کے بنائے ہوئے شپ پر میں نے سوار کر دیا. صحیح. اور پیچھے اللہ نے فرمایا کہ تجربے آئیننا, how big that flood was, نوح علیہ السلام at that time he was not such a big captain to control that ship, so therefore Allah سبحانہ وتعالی says that we were controlling the ship with remote control, تجربے آئیننا, that was controlled by remote control from Allah's side, کیونکہ اسی فلڈ میں نوح علیہ السلام کے بس کی بات نہیں تھی کہ اس ship کو control کر دے. تو اللہ نے فرمایا تجربے آئیننا, بھائی کیونکہ جب آپ کے تصور میں آج اچھا جی وہ پوری کی پوری دنیا اللہ نے تباہ کروا دی, یہ نوح کی شپ کیسے بچی ہے, تو اللہ کریم نے بس ایک ہی لفظ سے آپ کے سارے خدشات ختم کرے, تجربے آئیننا, وی ور کنٹرولنگ دیم فرام ریموٹ. صحیح. اور بائی ریموٹ, ہم ریموٹ سے اسے کنٹرول کرتے رہے. صحیح. تجربے آئیننا, وہ چلتے رہے ہماری نگرانی میں, جزاء لمن کانا, محمد مسئول عنہ, جزاء لمن کانا کفر, جزاء لمن کانا کفر. He knows very well that there are two forms, and you know in the same way ہم وائس کی بات کرتے ہیں, ایکٹیو وائس اینڈ پیسو وائس. صحیح. عربی میں ہوتا ہے صیغہ معلوم اور صیغہ مجہول, ایکٹیو کے کہتے ہیں صیغہ معلوم اور پیسو کے کہتے ہیں صیغہ مجہول. یہ پیسو وائس ہے کفر, اگر یہ ہوتا ایکٹیو وائس تو یہ لفظ ہوتا کفر, اور پھر معنی ہوتا جزاء لمن کان کفر, یہ کافروں کے کفر کا بدلہ تھا, یہ کافروں کے کفر کا بدلہ تھا. نہیں, اللہ کریم نے ایسا نہیں کہا, فرمایا جزاء لمن کان کفر, جس کا انکار کیا گیا تھا یہ اسی کا بدلہ ہم نے لے لیا. تو اس کا انکار کس کا کیا گیا تھا؟ نوح علیہ السلام کا. تو اللہ کریم فرماتے ہیں اہل دل کا دل دکا دیا تھا, میں نے اس کا انتقام لے لیا. بات میں آ گئی, ایک ہی لفظ اللہ نے ایسا کہہ دیا کہ بس کانسیپٹ کلیئر کر دیا. جزاء لمن کان کفر لم یکن جزاء لکفرہم بل کان جزاء لایذائہم نوح علیہ الصلوۃ والسلام. جزاء لمن کان کفر ولم یقل جزاء لمن کان کفر, لو قال کذا لکان اذن جزاء لکفرہم لم یکن هذا جزاء لکفرہم فکانوا کفار وکانوا یعیشون فی الدنیا, ولکن لما کذبوا نوح علیہ الصلوۃ والسلام واوذی نوح علیہ الصلوۃ والسلام قلبا فقتلهم الله. مفهوم؟ مبنی المجهول. نعم. تو واپس اپنے سبق پہ. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله, یہ اسی وجہ سے, بأنهم شاقوا الله ورسوله, کہ انہوں نے شاقوا الله ورسوله, شاقوا الله, شقاق ایک لفظ ہے, شقاق جو بغض و حسد اور کینے کی بنیاد پر دشمنی ڈیولپ ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شقاق. اللہ کریم فرماتے ہیں ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ, ان لوگوں نے عناد کیا اللہ سے اور اللہ کے رسول سے. ومن یشاق اللہ, اور جو بھی عناد اور ضد کرے گا اللہ سے, فإن اللہ شدید العقاب, تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین. اللہم ربنا الحمد لله, اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير حافظ. من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ حشر کا موضوع اور مضمون, پہلے چار آیات میں یہ تذکرہ ہے کہ بنو نذیر کے انجام سے ذرا عبرت پکڑو. انہوں نے بدعادی کی تو نتیجہ کیا ہوا. اور بدعادی انہوں نے کی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بدعادی نہیں کی. قد نقضوا العهد ولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آیت نمبر 55, ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا, تاکہ سب سے بدترین مخلوق جو اللہ کے زمین پہ چلتے پھرتے ہیں, the worst type of the creation of Allah who are walking on the land of Allah. ان شر الدواب, دواب جمع ہے دابا کا, اور دابا کا معنی ہر ایسی لیونگ انٹیٹی جو چلتی رہتی ہے یا چلتی پھرتی ہے, انسیکٹس, پرندے, درندے, حیوانات, انسان, یہ سارے دواب ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ انسانوں میں بدترین مخلوق کافر ہیں. صحیح. تو اب چلنے پھرنے والوں میں کتے بھی شامل ہیں, پگ بھی شامل ہیں, جی بلیاں بھی شامل ہیں, درندے بھی شامل ہیں. اللہ کریم نے فرمایا کافر انسانوں سے بدتر ہیں. اِلَّا شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ, تَاكِكَ worst type of creation of Allah who are living and walking entities, living and walking, not only living, otherwise plants are included, while these are not. محمد تو دابا کل ما تدبو علی الارض. ان شر الدواب, تاکہ ایک سب سے بدترین مخلوق عند اللہ اللہ کی نظر میں, الذین وہ لوگ ہیں, کفرو جو کفر کر چکے ہیں, فہم لا یؤمنون اور وہ ایمان نہیں لاتے, فہم لا یؤمنون اور وہ ایمان نہیں لاتے. آیت نمبر 22 آف سورہ انفال. اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ السُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, تاکیق اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق اللہ کی نظر میں السمو, بہرے لوگ ہیں. بہرے ناٹ فزیکلی, اسپرچولی. بہرے ناٹ فزیکلی, ہاں اسپرچولی. السمو بہرے لوگ ہیں, البکمو اور گونگے لوگ ہیں, اسپرچولی جو حق نہیں کہا کرتے, جو حق نہیں سنا کرتے. الذین, اب اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ کانوں کے بہرے مراد نہیں, زبان کے گونگے مراد نہیں, عقل کے اندھے مراد ہیں. الذین لا یعقلون, وہ لوگ جو عقل نہیں کرتے, بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, فہم الکفار. مفہوم. تو واپس آیت نمبر 55, اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ, تاکہ ایک بدترین مخلوق اللہ کی نظر میں, الَّذِينَ وہ ہیں, کفرو جو کفر کر چکے ہیں, فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور ایمان نہیں لاتے. وہاں پہ کہہ دیا فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, وہ عقل سے کام نہیں لیتے. عقل سے کام لے لیتے تو ایمان لے آتے, عقل سے کام لے لیتے تو ایمان لے آتے, جب عقل سے کام نہیں لیا تو ایمان نہیں لایا. اِذَا مَا لَمْ يَعْقِلُوا فَلَمْ يُؤْمِنُوا. الذين عاهدت منهم, وہ لوگ, عاهدت منهم جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے, ثم ينقضون عهدهم, اور پھر وہ توڑتے رہتے ہیں اپنے وعدے کو, فی کل مرۃ, ہر بار, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, تین بار نہیں, جب بھی آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا انہوں نے توڑ ڈالا. ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون, اور وہ وعدہ توڑنے کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. لا يتقون النقض او نقض العهد, جو اجتناب نہیں, ان کے لیے وعدہ توڑنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. صحیح. ان کے لیے وعدہ توڑنا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. ہمارے ہاں ضرب المثل ہے پشتوں میں, پشتوں میں کوئی آدمی کوئی بات کرے, صحیح, اور پھر آپ اسے اس سے ہٹانے کی کوشش کریں, صحیح, کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے, تو وہ کہہ رہتا ہے پشتو میں, ہاں چجب اپری خودل او خود اپری خودل, یہ ہوتی, یعنی زبان چوڑنا اور بیوی چوڑنا دونوں ایک ہی چیز ہے. صحیح. تو ہمارے علاقے میں کوئی بیوی کو نہیں چوڑتا, چاہے جیسی تیسی بھی ہو, بس وہ گلے میں پڑ چکی ہے, کیونکہ وہاں پھر لوگ اس کے ساتھ عزیز داری نہیں کرتے, کوئی شادی غمی نہیں کرتا اس کے ساتھ کہ بھائی یہ بے غیرت آدمی ہے, اس نے بیوی کو طلاق دے دی ہے. بہت اچھا ہے اللہ دے, لیکن ہم پھر ڈنڈے سے کام لیتے ہیں. الذين لغا حد ملو, وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے, ثم ينقضون عهدهم, اور پھر وہ توڑتے رہتے اپنے وعدے کو, فی کل مرت ہر بار, وهم لا يتقون, and they don't avoid نقض العهد. تقوی کا اصل معنی ہے avoid, وہ اپنے آپ کو نہیں بچاتے وعدہ توڑنے سے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنہیں آپ نے کئی بار ٹیسٹ کر دیا ہے کہ یہ وعدہ توڑنے والے لوگ ہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا کسی بھی میدان میں وہ نظر آئے تو قطر کر دیں ان کو. فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ تَجِدَنَّهُمْ, فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ, اگر یہ ناقضین العہد, یہ وعدے توڑنے والے لوگ جو ہمیشہ چیٹنگ کرتے, بیکاز دے آر چیٹر, جو آدمی آپ سے وعدہ کرے اور پھر اسے توڑ ڈالے, وٹ ہی از ڈوئنگ, چیٹنگ. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک وہ چیز پروپوزل کی حد تک تھی, تو پروپوزل کی حد تک تو ہی کین چینج ہز مائنڈ, لیکن جب پروپوزل سے کنٹریکٹ بن جائے یا پرامس بن جائے, ٹریٹی بن جائے, دین ہی کین ناٹ چینج ہز مائنڈ, ایون لیگلی کین ناٹ ڈو دیٹ. اف یو ہیو ریٹن ڈاکومینٹس, ہی کین ناٹ چینج ہز مائنڈ انلیس یو ایگری وتھ اینڈ یو گیو یور کنسنٹ. صحیح, پھر تو وہ لیگل ڈاکومینٹ ہو جاتا ہے. یہ چینج مائی مائنڈ تو تبھی تک ہو سکتا ہے جب تک میں نے ایک بات کی ابھی تک آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا, جب ابھی تک آپ نے ایکسپٹ نہیں کیا, اور جب آپ ایکسپٹ کرنا چاہتے تو میں نے کہا چھوڑی صاحب میں نے ابھی مائنڈ تبدیل کر دیا ہے. ہاں جس پر فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَإِمَّا تَجِدَنَّهُمْ, اگر آپ نے پایا ان لوگوں کو فی الحرب میدان جنگ میں, فشرد بهم من خلفهم, فشرد بهم من خلفهم, فشرد شرد يشرد تشريدا spread out, فشرد بهم من خلفهم, تو پیچھے سے آنے والے رصد کو ان سے spread کروا دیں, پیچھے سے جو ان کو رصد پہنچ رہی ہے میدان جنگ میں. اللہ کریم نے فرمایا ان کو وہاں برج توڑ دیں, روڈ توڑ دیں, وہاں پہ بامبنگ کرے تاکہ وہ نہ پہنچ جائیں. یہ ہے ٹیکنیکل ٹرم جو اللہ نے استعمال کر دیا کہ پیچھے سے آنے والی رسد اور امداد کو جس طرح آپ منتشر کر سکتے ہیں منتشر کروا دیں تاکہ ان کو کوئی امداد نہ پہنچے, کیونکہ تازہ دم پہنچ آ جائے اور تازہ دم ٹینک پہنچ جائے اور تازہ دم اسلحہ پہنچ جائے تو اٹ مینس کہ یہ تو ایک دوسری جنگ شروع ہو گئی. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ پیچھے سے برجز توڑ ڈالیں. صحیح صاحب, وہ کیسے؟ اس لیے کہ تاکہ ان کی عذاب پکی ہو جائے نا. فشرد بهم فشرد بهم, تو آپ منتشر کروا دے انہیں سے, من خلفهم, وہ رصد جو ان کے پیچھے آ رہا ہے. اور دوسرا معنی یہ کہ فشرد بهم اضرب الحاضرین حتى يتشرد من خلفهم, کہ جو لوگ فائٹ کر رہے ہیں ان کو ایسا لیسن دے دیں کہ پیچھے آنے والے بھی ڈر جائیں کہ بھائی جانا نہیں, وہاں بیڑا غرق ہو رہا ہے. صحیح, تو اس مین کہ پھر آپ نے جب جنگ لڑنی ہے تو دل لگی سے لڑنی ہے, یعنی جنگ کرنا نہیں لیکن جب کرنا ہے تو پھر میں نے کہا کہ بس چھیڑو مت, قرآن کا فلسفہ ہے چھیڑو مت, جو چھیڑے تو چھوڑو مت, اور چھوڑو کب, گھر چھوڑ کے آؤ, پہنچاؤ گھر اور پھر چھوڑ کے آؤ, یہی قرآن کریم کہتا ہے. فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, لعلهم يذكرون, شاید کہ وہ سمجھ جائیں بات کو, يفهمون, واما تخافن من القوم خيانه, اور اگر آپ ڈرتے ہیں کسی قوم سے خیانت, نقض العهد, کہ یہ لوگ وعدے کی پاسداری کرنے والے لوگ, ہمارے ساتھ معاہدہ تو کیا ہے لیکن یہ کبھی پاسداری, جیسے بھی موقع ملے ان کو تو وعدے کو توڑ ڈالیں گے. واما اینڈ یو ہیو سفیشنٹ پروف ان دس ریگارڈ, یو ہیو سفیشنٹ پروف ان دس ریگارڈ. وَإِمَّا تَخَافَنْ لَا مِنْ قَوْمِ الْخِيَانَةً, اور اگر آپ ڈرتے ہیں کسی قوم سے چیٹنگ کے حوالے سے, فَمْبِزْ إِلَيْهِمْ غَلَى سَوَائِنْ فَتْرَحْ إِلَيْهِمْ عَادَهُمْ غَلَى سَوَائِنْ, تو آپ انہیں کہہ دیں کہ بھائی that was the document we don't believe in, we don't trust in you people, so that is the document and we inform you there is no any معاہدہ. صحیح, ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہیں آپ سازشیں کر رہے ہیں. صحیح. تو یہ آپ کا معاہدہ ہم آپ کو انفارم کرتے ہیں, دیر از نو اینی معاہدہ. فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. اب اللہ کریم نے فرمایا کہ جسٹ انفارم دیم دیٹ دیر از نو اینی معاہدہ. صحیح, خیانت نہ کریں. خیانت تو ایسے کہتے ہیں کہ ان کو اطلاع دیے بغیر آپ ان پہ جم کروا دیں, کیونکہ اللہ کریم نے فرمایا چیٹنگ مجھے پسند نہیں. ان اللہ لا يحب. اب یہ دیکھیے, جو لوگ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف سازش کرتے رہتے ہیں ان کے حوالے سے بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ یو مسٹ بی ویری مچ فیئر اینڈ کلیئر, ویری مچ فیئر اینڈ کلیئر, ایون ٹو تھرو دیم دیئر معاہدہ اور ٹو تھرو ٹو دیم دیئر معاہدہ, یو مسٹ بی ویری کلیئر اینڈ ڈونٹ چیٹ. صحیح. تو ہم جو پلی لے لیتے ہیں, سم ٹائم وی ڈو ٹیک پلی, او یہ جو ہم یہاں ٹیکس داخل کر دیتے ہیں, سبحان اللہ, وہ تو پتہ نہیں مسلمانوں کے خلاف استعمال. بھائی آپ کو کس نے منت کی تھی کہ آپ یہاں آ جائیں؟ صحیح, یہ جھرگا لے آئے تھے آپ کے پاس کہ بھائی آ جائیں ورنہ ہمارا ملک جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے. یہ شیطان آدمی کو چیٹنگ کا طریقہ دکھا رہا ہے. صحیح, دو تین اربوں نے مجھے کہہ دیا کہ وہ ہمارے ٹیکس کو لے کر مسلمانوں کو قتل کروا رہے ہیں. میں نے کہا کہ آپ جو ٹیکس کی چیٹنگ کرواتے ہیں کتنا آپ فلسطینیوں کو بھجواتے ہیں؟ تو وہ خاموش ہو گیا. میں نے کہا یہی ہے شیطان جو آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے. صحیح چولی صاحب, اور آپ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو کہ مسلم پیپل دے آر چیٹر. You want to give that type of message that Muslim people, they are cheating. Why? Because they don't pay their tax in the proper way as it is. You are legally bound because you have signed a document. The moment you got what? The visa. Huh? No, the visa. The application for visa. You signed that I must fulfill all the obligations and duty as an American citizen or living here in America or subject of American law or something like that. صحیح, تو آپ معاہدے کی خیانت کر رہے ہیں, آپ ظلم کر رہے ہیں. چیٹنگ شریعت میں کبھی جائز نہیں, کسی کے ساتھ بھی, کافر کے ساتھ بھی چیٹنگ جائز نہیں. صحیح, اگر آپ کو اتنی نفرت ہے جس گو بیک, وہ کوئی منت نہیں کریں کہ بھائی یہ آپ کے بغیر تو کیلیفورنیا پھر زندہ نہیں رہے گا. صحیح, آپ جائیں گے تو کیلیفورنیا ختم ہو گیا. یس, no need for exit visa. Yeah, that's a good one. Here you don't have any type. And some people, they do claim that, oh, we are living here in Dar-e-Harb. What is this? Dar-e-Harb. So it means that riba and interest is allowed. That interest is, because there is Dar-e-Harb. When this is Dar-e-Harb, why you are living here, then that is haram to live here. You are living here is haram. Why you are living here? تو یہ شیطان مختلف طریقوں سے آدمی کو شیطانت کے طریقے, وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. تحقیق اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا الخائنین, خیانت کرنے والوں کو. سورہ توبہ. اس کے بعد اب سورہ انفال میں یہ حکم آ گیا, سورہ توبہ مزید تفصیل لحاظ آیا. اس کے بعد جو سورت نکال لیا, یہ سورت نازل ہو گئی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھجوایا. کیا کر دیا؟ حضرت علی کو بھجوایا کہاں؟ مکہ معظمہ. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حجاج کا وفد لے کے حج پہ چلے گئے تھے. صحیح, اور دیٹ واز بین الاقوامی اجتماع, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم دی پیپل ہو بلیو ٹو بی دی فالوور آف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے یوزڈ ٹو ڈو حج اینڈ ٹو پرفارم حج. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دے دیا کہ جسٹ گو دیئر اینڈ ریسائٹ دیز آیات, انفارم دی پیپل دیئر از نو معاہدات, ایوری معاہدہ از گون. صحیح, اب دیکھیے, اور حضور نے ٹائم بھی دے دیا کہ چار مہینے میں آپ لوگ اپنے معاملات کو ٹھیک کروا دیں. ایسا بھی نہیں کرتے کہ فرام ٹمارو, نو, وی آر گیونگ یو 4 months. اگر آپ کی کوئی بزنس ہے, کچھ ہے, تو آپ ٹھیک ٹھاک کر دیں اینڈ دین ایوری تھنگ از ریزنیبل بیکاز دیٹ ہیز بین گیون بائی ریزنیبل گارڈ. براءت من اللہ ورسولہ, اعلان بیزاری اللہ کے جانب سے. براءت ان کا معنی بیزاری کا اعلان. براءت من اللہ اعلان بیزاری اللہ اور رسول کی جانب سے الذین عاہدتم ان لوگوں کے لیے جن سے معاہدہ آپ کر چکے مشرکوں میں سے فصیحوا آپ انہیں کہہ دیں فصیحوا فی الارض سیحوا سیاحت سیاحت فصیحوا فی الارض سیروا گومے پریں اللہ کی زمین میں چار مہینے فصیحوا فی الارض اربعہ اشہر تو آپ گھومے پھرے فی الارض زمین میں اربعہ اشہر چار مہینے وعلموا اور جان لیں انکم غیر معجز اللہ کہ آپ اللہ کو ڈیفیٹ دینے والے نہیں وان اللہ مخزی الکافرین اور یہ بھی جانیں کہ اللہ کریم رسوا کرنے والا ہے کافروں کو واذان من اللہ اعلان عام اذان من اعلان عام وآذان من اللہ اعلان عام ڈکلریشن ہے اللہ اور رسول کی جانب سے الناس سے لوگوں کو یوم الحج الاکبر بہت بڑے حج کے دن تو حج ہر ایک حج اکبر ہوتا ہے انہو لا تصور للحج الاکبر فی الشریعہ فان الحج یکون اکبر العمرہ یقال له الحج الاصغر والحج یقال له الحج الاکبر لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے کانسیپٹ نکالا ہے جمعے کے دن عرفے پہ سٹے ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں حج اکبر کہتے ہیں بھائی حج ہے اکبر چاہے وہ جمعہ کے دن ہو چاہے وہ سیٹرڈے کو ہو مے بی آن سیٹرڈے اور سنڈے اور منڈے اور اینی ڈے آف دا ویک دیٹ ول بی حج اکبر وآذان من اللہ یوم للناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بری من المشرکین کہ اللہ کریم لا تعلق مشرکوں سے ورسول اللہ کے رسول بے بیزار فان تبتم اگر آپ لوگوں نے توبہ کیا فہو خیر لکم تو یہ بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے تبتم بمعنی آمنتم اگر کفر سے توبہ کیا مین ایمان لے آئے وَإِن تَوَلَّيْتُمْ اور اگر آپ لوگوں نے منہ موڑ لیا اغرستم فَعَلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ تو جان لو کہ آپ اللہ کو عاجز کرنے والے اور ڈیفیٹ کرنے والے نہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا اطلاع دے دے کافروں کو بِعَذَابِ الْعَلِيمِ عَذَابِ عَلِيمِ کا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مگر وہ لوگ عاہدتم جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے من المشرکین مشرکوں میں سے بنو کنانہ اور بنو ضمرہ قبیلتان بنو کنانہ اور بنو ضمرہ یہ دو قبیلے تھے ان کو اللہ کریم نے ایگزمپٹ کر دیا کہ سارے مشرکوں سے معاہدے توڑ ڈالو انہیں چار مہینے کا ٹائم دے دو لیکن بنو کنانہ اور بنو ضمرہ وہ بڑے اخلاقی لوگ ہیں ہیں تو کافر ہیں تو مشرک لیکن وہ کبھی معاہدے کو Sometimes you will find some mushrikeen are kuffar. They are very much committed to their tongue. وہ کبھی وائلیٹ نہیں کریں گے. تو اللہ کریم نے ان کو exempt کر دیا. Look, کہ ایفاء العہد اللہ کی نظر میں کتنی قیمت رکھتا ہے. چاہے کافر ہی کیوں نہ کریں ان کو exempt کر دیتا ہے. اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اِلَّا الَّذِينَ مگر وہ لوگ عاہدتم من المشرکین جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے مشرکوں میں سے ثم لم ينقصوکم شیئا پھر انہوں نے کوئی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کیا تھوڑا سا بھی ولم یظاہروا علیکم اور نہ انہوں نے آپ کے مقابلے میں کسی کو خفیہ سپورٹ دیا اگر کسی نے ان سے کہہ بھی دیا کہ بھائی اعینونا فی خفیہ فقالوا لا نحن تحت المعاہدہ رغم انہم کانوا کفار وہ تھے کافر لیکن انہوں نے کہہ دی نہیں مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے ہم کیسے کر سکتے ہیں جاؤ بڑھنے چلے جاؤ تو اللہ کریم فرماتے ہو لم یظاہروا علیکم احدا انہوں نے کبھی آپ کے مقابلے میں کسی کو سپورٹ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَاتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ يُو مَسْٹ بِي کمیٹڈ انٹل دا فکس ڈیٹ آپ اس معاہدے کو باقی رکھے کب تک آخری دیر تک ان اللہ یحب المتقین اللہ کریم پسند کرتا ہے المتقین الذین یجتنبون نقض العہد ان لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے جو نقض عہد سے اجتناب کرتے ہیں تو یہاں متقی کا معنی ہے الذین یجتنبون نقض العہد محمد اکتب الذین یجتنبون نقض العہد جو وعدہ توڑنے سے اجتناب کرتے ہیں بنو ضمرہ دعات کے ساتھ بنو ضمرہ تو واپس اپنے سبق بیک ٹو حشر تو اب پہلے چار آیات اللہ کریم فرماتے ہیں کہ آپ عبرت لے لیں بنو نذیر کے انجام سے کہ الذین ينقضون العهد ويعاندون الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم ماذا حدث بهم فعليكم ان تعتبروا. آپ اسی سے نتیجہ اخذ کریں کہ نقض عہد اور اللہ اور رسول کے ساتھ دشمنی کیا معنی رکھتا ہے اللہ کی نظر میں. بزن بھائی آیت نمبر 4 ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, اسی وجہ سے کہ انہوں نے شاق اللہ دشمنی کی تھی اللہ کے ساتھ. شقاق هو العناد والعداوة. شاق اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب, اور جو بھی یشاق اللہ دشمنی کرے گا اللہ کریم کے ساتھ تو اللہ کریم سخت عذاب دینے والا ہے. اب آیت کے پہلے حصے کو دیکھیں, ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دشمنی کی تھی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے, وہاں دونوں کا تذکرہ ہے, لیکن پیچھے نتیجے میں کہہ دیا مَن یشاق اللہ, اور جو دشمنی کرے گا اللہ کے ساتھ, ولم یقل ورسولہ لان شقاق الرسول یغضه اللہ عز وجل کشقاقه فلاجل ذا لم یذکر ہنا ومن یشاق اللہ ورسولہ لان شقاق مع الرسول هو الشقاق مع اللہ. اللہ نے یہاں رسول کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ کریم نے فرمایا جو رسول سے دشمنی کرے گا I will take it as my own, کہ یہ میرے ساتھ دشمنی ہے, یہ رسول کے ساتھ دشمنی نہیں, یہ رسول کے ساتھ دشمنی نہیں. وهذا المفهوم المخالف لقوله عز وجل ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ومن يشاق الرسول فقد شاق الله. اكتب هذا, کیونکہ دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ جو رسول کو اوبے کرے گا, ایکچولی اس نے اللہ کو اوبے کر دیا ہے. ہم محمد کو کیوں فالو کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے. کیوں فالو کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے, تو جب اس کو فالو کر رہے ہیں تو اٹ مینز کہ وی آر فالوئنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہاں پہ بطری کے مفہوم مخالف یا امپلائڈلی یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ جو رسول کو نہیں فالو کر رہا وہ ایکچولی اللہ کو نہیں فالو کر رہا, جو رسول سے نفرت کرتا ہے تو ایکچولی اللہ سے نفرت کرتا ہے. اور اس لیے اللہ کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ قد قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون, ہم جانتے ہیں انه بات ليحزنك الذي يقولون, کہ ان کی بات آپ کو بہت خفا کر دیتا ہے او میرے پیغمبر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ان مشرکین کی بات آپ کو بہت زیادہ دکاتی ہے, کیونکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جاتے تھے فکانوا یقولون لست مرسلا وقد كانوا يقولون يا ايها الذين نزل عليه الذكر, یہ ڈرامہ کرتے تھے, طنز کرتے تھے, they were joking with يا ايها الذين نزل عليك الذكر فلما نظر اليهم رسول الله قالوا انك لمجنون. سبحان الله, كان ولد الحرام سبحان طبيعه. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو یہ غنڈے وہاں کھڑے رہتے تو وہ کہتے او جس پہ وحی نازل ہو گئی ہے, تو حضور علیہ السلام جب اس طرف دیکھتے تو یہ کہہ رہے آپ کریزی ہیں. تو جسٹ امیجن کہ حضور علیہ السلام کے دل پہ کیا گزرتی تھی. تو اللہ کریم نے فرمایا میں پتا ہے قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون, میں پتا ہے کہ آپ بڑے خفا ہوتے ان کی باتوں سے, فانهم لا يكذبونك, لیکن بات یہ, حاضی تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبر کو تسلی ہے کہ فانهم لا يكذبونك, یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے, آپ کے ساتھ ان کی دشمنی نہیں, آپ کے ساتھ کنت عندهم الصادق الامین, آپ تو ان کے نزدیک الصادق الامین تھے. جب سے آپ نے اللہ والی بات شروع کر دی تب سے دشمنی شروع ہو گئی ہے, پہلے تو آپ کے ساتھ کوئی دشمنی, یہ تو اپنے امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے, اپنے فیصلے آپ کے حوالے کرتے تھے, آپ کی مثال دیا کرتے تھے کہ ہی از اے ٹرسٹ وردی, ہی از اے امین اینڈ ہانسٹ اینڈ ہی از اے ٹروتھ فل پرسنالٹی. تو اللہ کریم فرماتے کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. ولكن الظالمين بآيات الله سبحانه وتعالى, جب تک آپ ان بہاف آف اللہ نہیں لگے تھے تو ان کی آپ سے کوئی دشمنی نہیں تھی, لیکن جب سے آپ نے ان بہاف آف اللہ بات شروع کر دی ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں مجنون ہے, کبھی کہتا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے, تو یہ ٹھیک ہے بظاہر تو الفاظ آپ کے متعلق کہہ رہے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ کے خلاف کہہ رہے ہیں. تو واپس ذالک بان اللہ شاق اللہ ورسولا ومن یشاق اللہ فان اللہ شدید العقاب. اور جو دشمنی کرے گا اللہ کریم سے تو اللہ کریم شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها. ما قطعتم من لینۃ, اب یہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ لک ایٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہی کلیمز ہمسیلف ٹو بی این اینجل آف پیس اینڈ مرسی, کہ وہ کلیم کرتا ہے کہ میں اللہ کے رحمت کا فرشتہ بن کے انسانیت کے پاس آیا ہوں. یہ دیکھیے, سارے بلڈنگ توڑ ڈالے, سارے قصر وہ توڑ ڈالے, سارے باغات وہ نکال ڈالے, سارے باغات اس نے نکالے ہم سے, سارے کھڑکیاں ہم نے نکال دی. یہ ہوتی ہے امن کی بات, یہ ہوتی ہے امن کی بات. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کرائیٹیریا تو یہ وضع نہیں کریں گے, کرائیٹیریا تو میں وضع کروں گا. میں جس چیز کو خیر کہوں گا وہ خیر ہوگا, جس چیز کو شر کہوں گا وہ شر ہوگا, جب میں جنگ کو خیر کہوں تو وہ خیر ہوگا. بیکاز آئی ایم سورس آف لا, وین آئی سے دیٹ دس از خیر دین فائٹ ول بی خیر, وین آئی سے جسٹ ڈیمالش دس بلڈنگ دین دیٹ ول بی خیر, بیکاز ہو از سورس آف لا to decide and to make a distinction in between khair and shar. That is Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala removed their i'tiraz. كانوا يعترضون على رسول صلى الله عليه وسلم انه افسد في المدينه. انه افسد في المدينه. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ما قطعتم من لینۃ, وہ جو آپ نے چھوڑ دیا ہے او مومنو, من لینۃ من نخلۃ وغیرہ, من لینۃ کجور کا درخت یا کوئی اور چیز اس طرح, as it is, او ترکتموها ما قطعتم من لینۃ, وہ جو آپ نے قطعتم کاٹ دیا, قطعتم کاٹ دیا, من لینۃ کوئی کجور کا درخت یا کوئی بلڈنگ دا دیا یا کوئی دروازہ اکاڑا, جو وہ چاہتے تھے. بنو نذیر چاہتے ہیں دروازہ ساتھ لے جانا ہے, تو آپ نے کہا چلو ہم آپ کے لیے اکاڑتے ہیں, یہ کڑکی بھی چاہیے, یہ ماربلس چاہیے اکاڑو, یہ کارپیٹ میں چاہیے اٹھاؤ. اب اللہ کریم نے فرمائی جو اکاڑ پچھاڑ آپ نے کر دیا, یہ جو اکاڑ پچھاڑ آپ نے کر دیا, او ترکتموها قائمۃ, یا وہ کجور یا بلڈنگ جو آپ نے چھوڑ دیا ہے قائمۃ سٹینڈنگ علی اصولہا آن اٹس روٹس, اس کے جڑوں پر, یعنی ایز اٹ از. اس لیے کہ وہ امداد کر رہے تھے ان کے ساتھ. او ترکتموها قائمۃ علی اصولہا فبإذن اللہ, یہ آپ نے اللہ کے حکم سے کر دیا ہے. فالقطع کان بإذن اللہ والترک کان بإذن اللہ فکلاہما جائزان, فکلاہما جائزان, اعطاء الامان بإذن اللہ هذا جائز وقتل احد بإذن اللہ هذا جائز, صحیح, الامن او اقامت الامن هذا جائز واقامت القتال هذا اذا كان بأمر اللہ, جب جنگ ہو اللہ کے حکم کے اساس پر تو وہ جائز ہے, جب امن کی بات ہو اللہ کے حکم کے اساس پر تو پھر وہ جائز ہے, کیونکہ قانون ہم کہاں سے لیں گے, اللہ سے, سورس آف لا ہی از اللہ سبحانہ و تعالی. سو وین ہی سیز دیٹ از گڈ دیٹ مسٹ بی گڈ, وین ہی سیز دیٹ از رانگ دین دیٹ از رانگ. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولہا فبإذن اللہ. ولأجل ذا قال أهل السنة والجماعة أن مدار الحسن والقبح هو الشرع ولا العقل. اس لیے اہل سنت والجماعت یہ قاعدہ لے کے آتا ہے اپنے پاس, کیونکہ جو ریشنلسٹ ہیں معتزلہ ہم اسے کہتے ہیں, ریشنلسٹ معتزلہ یقولون ان مدار الحسن والقبح هو العقل ثم الشرع ورد به. وہ کہتے ہیں کسی چیز کا اچھا ہونا یا برا ہونا یہ انسانی عقل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ذرا زور سے, انسانی عقل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب جو چیز عقل نے اچھا جانا بعد میں شریعت نے اس کا حکم دے دیا یہ کرو, جو چیز عقل نے برا جانا بعد میں شریعت نے کہہ دیا نہ کرو, صحیح, وہ عقل کو امام بناتے شریعت کو اس کا مقتدی بناتے, صحیح. اہل سنت والجماعت کا مسئلہ یہ کہ بائی ریشنلزم از نتھنگ, یو مسٹ پٹ یور عقل بیہائنڈ شریعہ, بیہائنڈ تو مدار الحسن والقبح هو الشرع لا العقل عند اہل سنت والجماعت. شریعت جس چیز کو کہہ دے یہ جائز ہے, یہ اچھا کام ہے تو وہ اچھا ہے, وہ کہے وہ برا کام ہے تو پھر وہ برا ہے. ہاں, تو شریعت جب کہہ دیتی ہے کہ یہ چیز جائز ہے تو وہ جائز ہے, چاہے عقل اسے ناجائز ہی کیوں نہ سمجھے. اور شریعت کہے کہ یہ چیز ناجائز ہے تو عقل اگر اسے جائز بھی کہہ دے وہ جائز نہیں ٹھہرتا. تو یہاں پہ یہ قاعدہ نکل آیا, قاعدہ تو اہل سنت هو الشرع للعقل عند اهل السنه وعند المعتزله العقل للشرع اب العقل ثم ورد به الشرع. نعم. ما قطعتم من ليله او تركتموها, ما قطعتم جو آپ نے کاٹ ڈالا من ليله کجور یا اور کوئی چیز, او تركتموها یا چھوڑ دیا آپ لوگوں نے قائمت على اصولها کڑے کا کڑا فبإذن اللہ, یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا. اب وہ مل حکمت فیہ وليخزي الفاسقين, تاکہ اللہ کریم البدماشوں کو ذلیل و رسوا کر دے. اب ان کے بلڈنگ کو اڑانا اللہ نے حکم کیوں دے دیا؟ تاکہ ان کی ذلت ہو جائے, ان کی تذلیل ہو جائے, کہ اللہ کے ہاتھ کو توڑنا یہ تذلیل اور خواری کا باعث ہے. وما عفا اللہ على رسول منهم, وما عفا اللہ على رسول منهم, اور وہ عفا اللہ رجع اللہ جو لوٹا دیا. یہ معنی لکھے, عفا کا معنی لکھے لوٹانا, لغوی معنی اس کا کیا ہے, لٹرل میننگ ان ڈکشنری دیٹ از لوٹانا. وما عفا اللہ رجع اللہ اور رد اللہ, وہ جو کچھ اللہ نے واپس کروا دیا یا لوٹایا اللہ تعالیٰ نے علی رسول اپنے رسول کے عامل ہم بنو نذیر کے کافروں سے. فما اوجفتم علی من خیل ولا رکاب, تو آپ لوگوں نے نہیں دوڑایا اسے پانے کے لیے من خیل کوئی جہادی گھوڑے ولا رکاب اور نہ جہادی کیمل. کیونکہ دو قسم کی سواریوں سے کام لیا جاتا تھا, ایک کیمل سے جنگ میں اور ایک گھوڑے سے. اللہ کریم نے فرمایا اس پر تو آپ لوگوں نے کوئی فائٹ نہیں کیا, اس پر صرف آپ نے بسیج کر دیا تھا, بنو نذیر کو بسیج کر دیا تھا, نہ آپ نے گھوڑا دوڑایا نہ آپ نے کوئی اونٹ دوڑایا. کیا بمانا الجمل الذی یرکب علیہ. فما اوجفتم علی من خیل, تو آپ لوگوں نے اس پر کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے ولا رکاب اور کوئی جمال اور آبال نہیں دوڑائے اونٹ نہیں دوڑائے. اے ما قاتلتم علیہ قطو, آپ لوگوں نے اس کے لیے کوئی فائٹ نہیں کیا. ولیکن اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ یسلط رسلہ, مسلط کر دیتا ہے اپنے پیغمبروں کو علی من یشاء, جس پر وہ چاہے. تو بنی نذیر پر اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو مسلط کروا دیا بغیر جنگ کے, بغیر جنگ کے پیغمبر کو مسلط کروا دیا. ولكن الله يسلط على رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير, اور اللہ کریم على كل شيء قدير, ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو کبھی مسلط کروا دیتا ہے ود فائٹ اور کبھی مسلط کروا دیتا ہے وداؤٹ فائٹ. سم ٹائم تسلط ول بی بیسڈ اپان فائٹ اینڈ سم ٹائم وداؤٹ فائٹ. سو ہیئر دیٹ واز وداؤٹ فائٹ. فما نہیں دوڑا, فما اسرعتم علیہ, فما اوجفتم علی, آپ نے نہیں دوڑایا اس پر مل خیل ولا رکاب, مل خیل کوئی گھوڑے ولا رکاب اور نہ اونٹ, یعنی جنگ آپ نے نہیں کیا. ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ کریم ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ما عفا اللہ علی رسول, اب اللہ کریم نے فرمایا ما عفا اللہ, اے ما رد اللہ, جو اللہ نے لوٹا دیا, جو اللہ نے لوٹا دیا. تو لوٹانا تو اس چیز کو کہتے ہیں اگر یہ چیز آپ کے ہے, اگر یہ چیز آپ کی ہے اور میں نے غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے اس پر, میں نے اس پر غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے اور پھر یہ آپ کو واپس مل گیا ہے, میں نے دے دیا, تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ لوٹانا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ دیٹ واز یور رائٹ اینڈ آئی ریٹرنڈ اٹ ٹو یو. سو یہ اللہ سبحانہ و تعالی یوز دی ورڈ ریٹرن, ما افا اللہ علی رسولی, معنی ذالک ان حونت الکفار لا یستحقون ای شیء, ان حونت الفکار کفار لا یستحقون ای شیء. اللہ کریم فرماتے جن لوگوں کو میں نے دیا اور پھر وہ میرے احکام کو نہیں مانتے ان کا کوئی استحقاق نہیں بنتا, ان کا ذرا زور سے کوئی استحقاق نہیں بنتا. لہذا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ جنگ میں آپ لوگوں کو جو غنیمت مل جاتی ہے آپ کی ملکیت کیوں بن جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ خیانت کر چکے ہیں, دے آر چیٹرز اینڈ دے آر چیٹنگ ود اللہ سبحانہ و تعالی. بس ان میں آ گئی. ما افا اللہ علی رسولہ, وہ جو اللہ نے لوٹا دیا علی رسولہ اپنے پیغمبر پہ, من آل القرآن, من اہل القرا, علاقے والوں میں سے, قرا والوں, اس کے علاقے قرا بنو نذیر کہا کرتے تھے, کانت تسمى ھذا الزون قرا بنو نذیر, بنو نذیر کے گاؤں, قرا یہ پلورل ہے قریا کا, قریا کہتے ہیں گاؤں کو, قریا کہتے ہیں کس کو, گاؤں کو. ما افا اللہ علی رسولہ من آل القرى فللہ, وہ اللہ کا استحقاق ہے, وللرسول اور رسول کا استحقاق ہے, ولذی القربى اور نبی کے رشتہ داروں کا, والیتامى یتیموں کا, والمساکین مسکینوں کا, وابن السبیل اور مسافروں کا. تو اب بعین ہی یہی چیز یہ سورہ انفال کے اندر آئی ہے, سورہ انفال with a little bit different there. هذا ما قد قلته بالنسبة إلى آية قل هو للذين آمنوا خالصة. سورة أنفال, سورة أنفال. ما غنمتم من شيء, آپ جان لیجئے, انما غنمتم, وہ ساری چیزیں جو آپ حاصل کر چکے بطور غنیمت, من شئن, کوئی بھی چیز ہو, تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. Now what is the big difference between فے and غنیمہ, write it down. یہ غنیمت اور فے کے درمیان بنیادی فرق کیا ہے. غنیمت یہ حاصل ہوتا ہے مسلمانوں کو جنگ کے پس منظر میں, الغنیمہ بالقتال, والفے بدون القتال. فے بغیر جنگ کے حاصل ہوتی, جس طرح بنو نذیر کا مال ہاتھ آیا, اور غنیمت یہ جنگ کے پس منظر میں مسلمانوں کو نصیب ہوتی, جس طرح غزوہ بدر میں ہوا, فار ایگزامپل حنین میں ہوا, تو اس کو کہتے ہیں غنیمت. اب غنیمت کا حکم شرعی ایک ہے اور فے کا حکم شرعی دوسرا ہے. غنیمت کا حکم نیچے دیکھیے, وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, ذوی القربیٰ کے لیے, تمام مساکین اور ابن السبیل کے لیے, خُمُسَهُ, اس کا پانچواں حصہ ہے, اس کا ون ففتھ آف دیٹ غنیمہ will go to الرسول, to the relatives of رسول, family members of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, to the orphans, to the مساکین and to ابناء السبیل. پانچ لوگ ہیں, کتنے؟ پانچ. ایک ذکر اللہ ہو للتبرک, فإن لله خمسه, ذکر اللہ ہو للتبرک, نعم للتبرک, ليس له اي حصہ, اللہ کریم نے اپنا نام تبرک کے لیے ذکر کر دیا ہے کہ میرا بھی اس کا حصہ ہے, اس میں حصہ ہے, صحیح, یعنی میرا اس میں حصہ ہے, means must be distributed according to the will of اللہ سبحانہ و تعالی or to the حکم of اللہ سبحانہ و تعالی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ تبرک کے لیے ذکر ہے. کس کے لیے؟ تبرک کے لیے, برکت کے لیے. پانچ ہیں, رسول نمبر دو, نیچے دیکھیں, ولذی القربیٰ رشتہ دار سادات, نمبر تین یتامیٰ, نمبر چار مساکین, اور نمبر پانچ ابن السبیل, وے فیئرر, جو لوگ سفر کر رہے ہیں اور ان کو مال کی ضرورت پڑ گئی تو آپ نے ان کو زکات کے مال میں دینا ہے, غنیمت کے پانچویں میں دینا ہے. اب غنیمت کے مال کو گویا تقسیم کیا جائے گا چار حصے, اربعت اخماس للمجاہدین, چار حصے یہ مجاہدین کے, اب لکھیں چار حصے مجاہدین کے, اور پانچواں حصہ ان پانچ لوگوں کا, غنیمت کا پانچواں حصہ, والخمس لہؤلاء الخمسة, واربعت اخماس للمجاہدین. اب مجاہدین میں وہ کیسے تقسیم ہوگا, یہ لکھیں کہ غنیمت کا مال مجاہدوں میں کیسے تقسیم ہوگا. السلام نے فرمایا للراجل سهم وللفارس سهمان, جو آدمی پیادہ لڑتا ہے اس کو ایک حصہ ملے گا, جو اپنا گھوڑا لے کے لڑتا ہے اس کو دو حصے ملتے ہیں, اس کو دو حصے ملتے ہیں. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی آرمی آف پاکستان اور سمتھنگ لائک دیٹ, بیکاز دے آر پیڈ, دے آر پیڈ. We are not talking about this type of mujahid. Yes, they are doing jihad. But as far as the case of ghanima is concerned, they don't have any anything of these ghanima. مجاہدین, those who are volunteers, they don't have any salary or something like that. بزن میں آگئی. تو یہ چار حصے, للراجل سامن وللفارس سامان, کہ پیادہ کو ایک حصہ, گھڑ سوار کو دو حصے. ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. وعند الجمہور للراجل سامن وللفارس ثلاثۃ اسہم, وہ کہتے ہیں پیادہ کے لیے ایک حصہ اور جو آدمی گھوڑا دوڑاتا ہے اس کے لیے تین حصے, اس کے لیے دو حصے نہیں تین حصے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں نہیں, یہ عقل کے اساس کے خلاف ہے, یہ عقل کے اساس کے خلاف ہے. گھوڑے کو انسان پر فوقیت دینا, وہ کہتا ہے گھوڑے کو ہاں انسان پر فوقیت دینا, لا يفضل الفرس على الانسان فياخذ الانسان حصه وياخذ الفرس حصتان. يقول ابو حنيفه رحمه الله لا يفضل الفرس على الانسان حتى وياخذ حصتين فللراجل سهم وللفارس سامان. پیادہ ایک حصہ لے گا اور گھڑ سوار دو حصے, ایک اس کا اپنا اور ایک اس کے گھوڑے کا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اس کا اپنا اور دو اس کے گھوڑے کے, یہ تو آپ نے گھوڑے کو کیا ملٹیپل انسان بنا دیا. اینی ہاؤ, تو یہ چار حصے یہ تقسیم کیے جائیں گے مجاہدین کے درمیان, اور ایک خمس وہ ان پانچ لوگوں کے درمیان. جہاں تک فے کا تعلق ہے, فلم جہاد علی فلا حصۃ للمجاہدین, وہاں تو کوئی جہاد ہوا نہیں, کسی نے فائٹ کیا نہیں, تو مجاہدین کا کوئی حصہ نہیں ہوتا, بس وہ سارے کا سارا بیت المال میں چلا جاتا ہے. وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ یہاں تو پانچواں حصہ چلا جاتا ہے, جہاں بیت المال میں, جس کا ایک حصہ رسول پاک کو, دوسرا حصہ ذوی القربا کو, تیسرا حصہ یتیموں کو, چوتھا مساکین کو, اور پانچواں ابن السبیل کو. واما بالنسبه للفی فكل علی بیت المال لهؤلاء الخمسه. بیک ٹو یور سبق. ما افا اللہ علی رسوله, ما افا اللہ علی رسولہ, وہ جو لوٹا دیا اللہ کریم نے بطور فے اپنے رسول کو, من آل القرى فللہ, وہ اللہ کے لیے, رسول کے لیے, ذوی القربا کے لیے, یتاما اور مساکین کے لیے, وہ ابن السبیل اور مسافروں کے لیے. اب غنیمت کا اطلاق کون سے اموال پر ہوگا؟ یہ لکھیں, الغنیمہ تکون فی المنقولات فقط, موویبل پراپرٹی. غنیمہ از ریلیٹڈ اونلی ٹو موویبل پراپرٹی, ناٹ ٹو اموویبل پراپرٹی. جو زمین ان سے قبضہ کی جائے اس کو غنیمت نہیں کہا جاتا, وہ تقسیم نہیں کی جائے گی مجاہدین کے درمیان. لکھیں, کتابیں بڑی اہم ہیں, کتاب الاموال لابی عبید, ہمارے پاس ایک نسخہ موجود ہے بک سٹور میں, کتاب الاموال لابی عبید, وکتاب الخراج لابی یوسف, امام ابو یوسف کی کتاب ہے کتاب الخراج. یہ اکنامکس کے, اسلامک اکنامکس کے بڑے اساسی کتب ہیں. وکتاب الخراج لیحیی ابن آدم, یحیی ابن آدم ایک بہت بڑے امام ہیں, اس کی ایک کتاب ہے کتاب الخراج کے نام سے. کتاب الاموال لابی عبید, کتاب الخراج لابی یوسف, کتاب الخراج لیحیی ابن آدم. حسن بصری فرماتے ہیں, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ, کل ما حصل فی غنیمہ بدون ای فرق بین المنقولات وغیر المنقولات, وہ فرق نہیں کرتا موویبل اور اموویبل کا, وہ کہتا سارا غنیمت ہے, جو کچھ بھی جنگ کے پس منظر میں ہاتھ آئے وہ کیا ہے, وہ غنیمت ہے. کہ جب جنگ ختم ہو گئی اور اس کے بعد میدان جنگ میں کوئی چیز ہاتھ آئی, یہ لکھیں, حصل المسلمین شے بعد نفاذ الحرب, الحرب قد نفد ولیکن فی میدان الحرب قد حصل لهم بعض الاشیاء بعد نفاذ الحرب فہذا یعد فیء ولا غنیمۃ, وہ فیء کہلایا جاتا ہے, اس کو غنیمت نہیں کہتے, کیونکہ غنیمت وہ ہے جو پریکٹیکلی جنگ کے دوران آپ کو مل جائے, جب جنگ پریکٹیکلی ہو رہا اور وہ جو کچھ مل جائے, یعنی ما اخذ قہرن, ما اخذ قہرن وما اخذ صلحن او بدون قہر فهو فی, جو چیز آپ فائٹ کرتے ہوئے اس پہ غالب آ گئے اور لے لیا, اس کو کہتے غنیمت. جو چیز انہوں نے چھوڑ دیا, جو چیز انہیں جنگ ختم ہو چکا تھا, تو اس کو فے کہتے ہیں. سیز فائر کے بعد, سیز فائر کے بعد جو بھی چیز ملے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو فے کہتے ہیں. غزوہ نہاوند, حوالہ لکھیں, غزوہ نہاوند, غزوہ نہاوند زمانہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. صائب ابن اقرا رضی اللہ تعالی عنہ, صحابی صائب ابن اقرا سین کے ساتھ, صائب ابن اقرا رضی اللہ تعالی عنہ, اس کو ڈائمنڈ کے دو تیلے ملے جنگ ختم ہونے کے بعد, بعد نفاذ الحرب, ٹو بیگز آف ڈائمنڈس. صاحب ابن اقرا فاؤنڈ اٹ سم ویئر, ان کو ہاتھ آئے. اینڈ ہی واز امیر الجیش, وہ جنرل تھے اسی لشکر کے, جنرل تھے. سو ہی واز کنفیوز, وٹ شوڈ بی ڈن وتھ دس پراپرٹی, وٹ شوڈ آئی ڈو؟ سو ہی براٹ دا کیس ٹو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر ابن الخطاب ڈکلیئر دیٹ از فے. یہ لکھے ہاں, یہ تو حرام جمع کرواتے. یہ صحابہ بھی کیسے لوگ تھے, کیسا ایمان تھا ان لوگوں کا. ڈائمنڈ کے دو بڑے بیگ, وہ جو ہوتے ہیں ہمارے دو من کے بیگ نہیں ہوتے, دو بوریاں, وہ مل گئی اور وہ لے آئے حضرت عمر کے پاس کہ یہ ملے جنگ کے بعد. میں جا رہا تھا کہیں, یعنی ٹینٹ سے نکل کر اس طرح جا رہا تھا, ان بوریوں پر نظر پڑی, میں نے اٹھایا ٹینٹ میں لے آئے. اب کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا, ہی واز الون ایٹ دیٹ ٹائم. صاحب ابن اقرا, صاحب ابن اقرا رضی اللہ تعالیٰ, اینڈ ہی براٹ اٹ ٹو سیدنا عمر ابن الخطاب. اس لیے تو اللہ کریم نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا اولائے کا, ہم خیر البریہ, کہ میری مخلوق میں صحابہ جیسی مخلوق پیدا نہیں ہوئی, ان کو رسول پاک نے بہترین بنا دیا تھا. فللہ وللرسول, یہ حضور کا حصہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک کا حصہ. آپ کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حصہ کو لے کر کچھ ازواج مطہرات کو ضروریات زندگی پرووائڈ کرتے, اور جو بچ جاتا اس کو واپس جہاد میں لگا دیتے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعطی من حصته للازواج المطہرات وکان یتصدق علی المساکین وبقیتها کان یصرفها فی الجہاد. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حصے کا کچھ ازواج مطہرات کو دے دیتے, اپنی بیویوں کو کچھ صدقہ کر جاتے, اور کچھ جہاد میں لگا دیتے. آپ کے وفات کے بعد اس کے حصے کا کیا بنے گا؟ وماذا بعد وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. شافعی فرماتے ہیں رحمہ اللہ, وہ حق الخلیفہ اذن, کہ یہ خلیفہ کا حق ہے. پیغمبر کا جو حصہ تھا پانچواں, وہ خلیفہ کا حق ہے. کس کا مسلک ہے؟ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. دیٹ واز اسپیسیفکلی مینشن فار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیر آر سرٹن خصوصیات, اسپیشلٹیز آف رسول اللہ. ون واز دس کیس, یہ خلیفہ کا حق نہیں ہوتا. ذوی القربا کا حصہ, یعنی حضور کے خاندان والوں کا حصہ. حصہ تو ذوی القربا, ذوی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور کے ذوی القربا کون ہے؟ یہ آپ لکھیں, من ہم ذو قربا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فہم اولاد علی وعقیل وطالب. اولاد علی وعقیل وطالب وجعفر وحمزہ وعباس وحارث. قربان ہیں. حضرت حمزہ اس کا چچا تھا, مسلمان ہوا تھا. حضرت عباس اس کا چچا تھا, مسلمان ہوا تھا. تو دو چچاؤں کی اولاد, دو چچاؤں کی اولاد. اس کا چچا زاد ہے حارث ابن ابی سفیان, اور حارث ابن عبد المطلب چچا ہے یہ بھی. حارث, حارث ابن عبد المطلب یہ بھی چچا ہے. حضرت ایزن عام حارث ابن عبد المطلب. تو یہ تین چچے تھے جو مسلمان ہو گئے تھے, ان کی اولاد. اور باقی ہم, وہ عقیل حضرت علی کا بھائی ہے, طالب یہ بھی حضرت علی کا بھائی ہے, اسی کی وجہ سے حضرت ابو طالب کو ابو طالب کہتے تھے. طالب واز دی برادر آف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ جدا سمی ابو ابو طالب فعقیل و و و و و طالب و علی و جعفر, جعفر ابن ابی طالب, عقیل ابن ابی طالب, طالب ابن ابی طالب و علی ابن ابی طالب. جعفر, عقیل, طالب اور علی رضوان اللہ علیہ اجمعین. البتہ سادات کا اطلاق جو ہوتا ہے, واما السادات فهم اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ من علی. سید کا اطلاق حضرت فاطمہ کی جو اولاد ہے حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو کیا کہتے ہیں؟ سید. تو بعض علماء نے ذوی القربیٰ کو عام لے لیا ہے, ان ساروں کو انکلوڈ کر دیا ہے. سم آف دی علماء دے انکلوڈڈ آل دی چلڈرن آف آل دیز فائیو سکس پیپل, اینڈ سم آف دیم دے او پارٹیکولرلی مینشن دی چلڈرن آف سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرام فاطمہ. بعض کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے صرف کس کے لیے ہے؟ حضرت علی کی اولاد جو فاطمہ سے ہے, کیونکہ حضرت علی کی کچھ اور اولاد بھی ہے. وہ کس سے ہے؟ وہ جو کنیز تھی اسی سے اس کا بیٹا پیدا ہو گیا محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, محمد ابن الحنفیہ. اور اس نے ایک کتاب لکھ, بہترین کتاب, لہو کتاب الصحیفۃ المحمدیہ فی الاخبار العلویہ. اس نے ایک بہترین کتاب لکھی ہے حدیث میں, صحیح یعنی اخبار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے اقوال اور آپ کی روایتیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا شیخین سے کر رہے ہیں یا باقی صحابہ سے. الروایات التی رواها سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او قضایا او اقواله فقد جمع محمد بن الحنفیہ اقوال ابیہ و روایات ابیہ فی الصحیفۃ المحمدیہ فی الاخبار العلویہ. بڑی اچھی کتاب ہے. محمد بن حنفیہ بہت بڑے عالم تھے, تیکنیس کے بیٹے لیکن علی کے بیٹے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی کتاب ہے عربی میں الصحیفۃ المحمدیہ فی الاخبار العلویہ. حنف نہیں, بنت نہیں, بن بغیر تا کے ہے, صحیح. ابن کا مخفف ہوتا ہے بن, صحیح. تو ہم کہتے ہیں محمد ابن الحنفیہ, اور حنفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خاتون جو تھی وہ بنو حنیفہ قبیلے سے تھی, مسلمہ کذاب کے قبیلے سے. من عین مسلمہ من قبیلۃ مسلمۃ کذاب, زمانہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جہاد میں شامل تھے تو مجاہد کی حیثیت سے اس کو بھی ایک کنیز مل گئی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے استفادہ شروع کر دیا تو یہ بیٹا لے آئے محمد ابن حنفیہ, صحیح. اس کے اولاد کو علویین کہتے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا بالله الذين يجدون في سوریا وعراق, لا العلویون الذين ينسبون الى محمد ابن حنفیہ اولاده. نعم, ہمارے علاقے میں جو ہوتے ہیں علوی وہ اصل میں محمد ابن حنفیہ کی اولاد ہوتے ہیں, صحیح. ایک ہوتے ہیں سیریا اور عراق کے علوی, وہ تو مشرک ہوتے ہیں. العلویون فی سوریا و عراق ہم المشرکون. محمد مسلمون, مسلمون لا مشرکون, وہ تو مشرک ہیں. نعم, کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بعین ہی وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو عیسائی حضرت عیسیٰ کے متعلق رکھتے ہیں, صحیح, کہ علی کے شکل میں خدا ہی زمین پہ اتر آیا ہے, جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے شکل میں خدا اتر آئے تھے. وہ سیریا میں جو بیٹھا کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے. اب ذوی القربیٰ کے حصے کے ساتھ کیا کیا جائے گا حضور کے بعد؟ ماذا یفعل بحصۃ ذوی القربیٰ بعد وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا, خلفائے راشدین سسپینڈڈ دیٹ حصہ آف ذوی القربیٰ. یہ لکھے ہیں چاروں خلفاء نے یہ حصہ ختم کر دیا تھا. ہونا کر رہا ہے ان حصۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکون للخلیفہ, فحصۃ ذوی القربیٰ قرابۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یکون لذوی قرابۃ الخلیفہ. مفہوم؟ ولأجل ذا لئلا یکون هناک فتنہ, کیونکہ وہاں پہ ایک رائے یہ ڈیولپ ہو چکی تھی کہ رسول پاک کا حصہ آپ کے وفات کے بعد خلیفہ کو ملنا چاہیے, تو ساتھ ساتھ ایک دوسری رائے بھی ڈیولپ ہو گئی کہ جو حضور کے رشتہ داروں اور فیملی کا حصہ تھا وہ اب خلیفہ کے فیملی کو ملنا چاہیے. صحیح. تو ایسے فتنے کو رکوانے کے لیے خلفاء نے فیصلہ کر دیا, دیر از نو اینی حصہ نائدر فار خلیفہ اینڈ نار فار ہز فیملی. بات ذہن میں آ گئی, یہ آپ نے لکھ لیا. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور ذوی القربا دونوں کا حصہ بنو ہاشم کو دینا شروع کر دیا تھا. وہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کان یعطی حصۃ الرسول و حصۃ ذوی قرابتہ کلھا لبنی ہاشم الحصتین بتمامہما. وہ دونوں حصے جمع کر کے کس کو دیتے تھے؟ حضور کے فیملی کو, بنو ہاشم کو ان جنرل. صرف یہ نہیں کہ حضرت علی کی اولاد کو, وہ جو میں نے کہہ دیا, ہاں وہ سارے کے اولاد کو, بنو ہاشم کو. اب حنفیہ کا مسلک ہے کہ شیخین حضرت ابوبکر عمر اور عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نحن نعمل بما عمل به الخلفاء الاربعہ. یقول الحنفیہ, امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عمل وہ ہوگا جو خلفاء راشدین کا ہے. انکم من یعش منکم بعدی فسیرا اختلاف علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ خلفاء راشدین کو فالو کرو. البتہ حنفیہ کا ایک دوسرا قول بھی ہے کہ اگر کوئی خلیفہ, مسلمان خلیفہ, آج بھی فیصلہ کر دیتا ہے کہ نبی کے قرابت داروں کو میں نے غنیمت میں یا فے میں حصہ دینا ہے, فے میں حصہ دینا ہے, تو بنو ہاشم کو دے گا, لیکن شرط یہ کہ ان بنو ہاشم کو جو غریب ہوں گے. یہ لکھ کے وہ نا قول الحنفیہ رحمہم اللہ لو وجد هناك خلیفۃ المسلمین و اراد ان یعطی حصۃ ذوی القربا لذوی قرابۃ الرسول الی بنی ہاشم فیذن یعطیها للفقراء لا للاغنیاء منهم. کہ وہ فقیروں کو دیا جائے گا, بنو ہاشم کے مالداروں کو نہیں دیا جائے گا. اور امام شافعی فرماتے ہیں رحمہ اللہ التقسیم اذن یکون عاما بین الاغنیاء والفقراء. وہ کہتے ہیں کہ مالدار اور غریب دونوں کو دیا جائے گا کیونکہ وہ بنو ہاشم کا حق ہے. کا مال, یہ لکھیں فے, فے کا مال مالکیہ حنابلہ اور حنفیہ تینوں کے تینوں کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو اجتماعی مفاد میں صرف کیا جائے گا. یصرف کل اموال الفے فی مصالح المسلمین عند الحنفیہ والمالکیہ والحنابلہ. اور امام شافعی فرماتے ہیں ويقول الشافعی بل يقسم بين هؤلاء الخمسه, کہ ان پانچوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. وما فا اللہ علی رسولی, اور جو اللہ نے لوٹا دیا اپنے پیغمبر کے پاس, مل آل القرا, ان گاؤں والوں میں سے, فللہ وہ اللہ کا حق ہے, وللرسول اور پیغمبر کا حق ہے, ولذی القربا پیغمبر کے قرابت داروں کا, ولیتاما یتیموں کا, والمساکین مسکینوں کا, وابن السبیل اور مسافرین کا. اب یہ کیلا یکونا یہ علت ہے محذوف کے لیے, کیلا یکونا علت لعبارت محذوفت, علت لعبارت محذوفت. لماذا امر اللہ بتقسیم الاموال کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم, امر اللہ بتقسیم الاموال. اب اللہ کریم فرماتے ہیں یہاں سے آپ فلسفہ اور باٹم لائن پک کر دیں کہ اللہ کریم نے لوگوں کو شریک کیوں ٹھہرایا, کہ ان کو دیا جائے, ان کو بھی دیا جائے, ان کو بھی دیا جائے. فرمائے کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم, تاکہ دولت صرف مالداروں کے سرکل میں چکر نہ لگایا کرے. کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم, تاکہ دولت صرف مالداروں کے سرکل میں چکر نہ لگایا کرے. کہ لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم, تاکہ مال چکر نہ لگائے, بین الاغنیاء منکم صرف مالداروں کے درمیان. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما آتاکم الرسول, اور جو کچھ دے دیا ہے آپ کو پیغمبر نے, من قول او فعل او تقریر, جو کچھ دیا ہے آپ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے, من قول او فعل او تقریر, پیغمبر کی بات ہے زبانی یا اس کی کوئی پریکٹس ہے یا اس کی اپروول اور ویریفیکیشن ہے, سائلنٹ اپروول, کیسی سائلنٹ اپروول, کہ اس نے دیکھا کوئی مسلمان کچھ کام کر رہا ہے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا برا نہیں مانا, دیٹ از کنسیڈر سائلنٹ اپروول, تو وہ سنت ٹھہرا, وہ کیا ٹھہرا, سنت ٹھہرا. وما آتا, اس لیے آتا کا لفظ عام اللہ کریم نے ذکر کر دیا, وما آتاکم اعطاکم, وما آتاکم الرسول, اور جو کچھ بھی دے دیا پیغمبر نے آپ کو, فخذوه, پکڑو اس کو, فخذوه اصلا لشریعتکم, آپ اسے اپنے قانون کا منبع مانو, اپنے قانون کا سورس مانو, فخذوه, آپ اسے سورس مانو اپنے قانون کا, وما نهاکم عنہ فانتهوا, اور جس سے منع کیا آپ لوگوں کو رسول پاک نے, فانتهوا, تو اس سے منع ہو جاؤ. تو اب کرنے کے لیے حضور کا قول, حضور کا فعل یا حضور کا, ہاں سائلنٹ اپروول, لیکن نہ کرنے کے لیے حضور کا منع لازم ہے, کہ حضور نے منع کر دیا ہے. وسکت عن اشیاء فہی مباح, آپ لکھیں کہ جن چیزوں سے شریعت خاموش رہ گیا ہے اس کا تذکرہ ہی نہیں کیا, جن چیزوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا تو وہ پھر جائز ٹھہریں گے. اور ڈریے اللہ تعالی سے, ان اللہ شدید العقاب, اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے. تو واتقوا اللہ فی مخالفت رسولی فلا تخالفوا سنتہ, پیغمبر کی سنت کی مخالفت نہ کیا کرو, اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب, اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے, للفقراء المهاجرین الذين اعطوا الاموال والصدقات, دے دے آپ مال اور صدقات, للفقراء, ان فقیروں کو, المهاجرین, جو ہجرت کرنے والے ہیں, الذين, وہ مهاجرین, اخرجوا من دیارہم, جن کو نکالا گیا ہے جبرن, من دیارہم, ان کے گھروں سے, واموالہم, اور بے دخل کر دیا گیا ہے ان کے پراپرٹی سے, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, وہ نکل چکے ہیں اس سرزمین سے, کفر کی سرزمین سے, کس لیے, یبتغون فضلا من اللہ, کہ وہ اللہ کے مہربانی ڈھونڈتے رہے, ورضوانا, اور اللہ کے رضامندی, وینصرون اللہ ورسولا, اور وہ امداد کرتے رہے اللہ اور اللہ کے رسول کے, اولئک هم الصادقون, یہی لوگ سچے لوگ ہیں, یہی لوگ سچے لوگ ہیں. تو جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑے, جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑے کس لیے, لگژریس لائف کے لیے, دے آر ناٹ کنسیڈر اے مہاجرین فی سبیل اللہ, ہم فی سبیل اللہ مہاجرین تھوڑے ہیں, ہم یہاں کس لیے آئے ہیں, کالا پانی پینے کے لیے, سبز پانی پینے کے لیے, زرد پانی پینے کے لیے, گرین پانی پینے کے لیے, صحیح ہے نا, لگژریس کارز رکھنے کے لیے, اچھے بلڈنگ میں رہنے کے لیے, ہم نے اللہ کے لیے تھوڑا ملک چھوڑا, صحیح ہے, وزن میں ماتا رکھنا وطنانا للہ عز وجل و اللہ رسولی بل للدولارات, لماذا للدولارات, ہاں یہ ان گاڈ وی ٹرسٹ, للفقراء المهاجر, اینڈ وی ٹرسٹ ان ڈالر, للفقراء المهاجرین الذين, ان فقراء مهاجرین کے لیے, اخرجوا من دیارہم, جن کو بے دخل کر دیا گیا ان کے گھروں سے, واموالہم, ان کے مالوں سے, یبتغون فضلا من اللہ, وہ ڈھونڈتے رہے اللہ کی مہربانی اور اللہ کی خوشنودی, وینصرون اللہ ورسولا, اور وہ امداد کرتے رہے اللہ اور اللہ کے رسول کے. تو اب دیکھیے, یہ ہمارے افغانستان میں جب رشیا والے آئے, رشیا والے آئے تو لوگ تو نکل گئے, لوگ افغانستان سے نکل, لیکن کچھ لوگ وہ تھے جو نکل گئے ٹو سپورٹ جہاد, کچھ لوگ وہ تھے جو نکل گئے ٹو سپورٹ, اینڈ موسٹ آف دیم دے وینٹ آؤٹ آف افغانستان اونلی ٹو ارن ڈالر, کہ یہ ایک موقع ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے, یہ ایک موقع ہے ایکسپلائٹ کیا جائے. تو ہر ایک امریکہ اور کینیڈا اور جرمنی اور یورپ کے سارے ایمبیسیوں پر ایک یلغار کر دیا, یہ روس آ گیا ہے, پولیٹیکل اسائلم, پولیٹیکل اسائلم, پولیٹیکل اسائلم, صحیح, اور یہ پولیٹیکل اسائلم لینے والوں نے پھر مجاہدین کا پوچھا ہی نہیں, نہیں پوچھا, قطعا نہیں پوچھا انہوں نے, الا ما شاء اللہ, کچھ شمار کے ہوں گے 2-4%, تو یہ مہاجرین فی سبیل اللہ نہیں ہوئے, یہ مہاجرین فی سبیل ڈالر. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا, انہوں نے ملک کیوں چھوڑا, مہاجرین نے, اللہ کریم فرماتے ہیں فضلا من الله, اللہ کی مہربانی ڈھونڈتے رہے کیونکہ بے مال ہو گئے, تو جب بے مال ہو گئے تو ان کے لیونگ کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے تھا, تو انہوں نے ملک چھوڑ دیا, لیکن ساتھ ساتھ ورضوانا, اللہ کی رضا مندی ان کے مد نظر تھی, اور تیسری بات وینصرون اللہ ورسولا, اللہ اور رسول کے راستے میں جو جہاد کرتے رہے ان کو سپورٹ دیتے رہے, اپنی ارننگ میں ان کو سپورٹ دیتے رہے. اولئک هم الصادقون, یہی لوگ سچے ہیں. اب یہاں پہ ایک مسئلہ فقہی, یہ لکھیں آپ, کہ اگر مسلمان کافر پہ غالب آ جائے تو کافر کا مال مسلمان کی ملکیت بن جاتا ہے. لو استولى المسلمون على الكفار صارت اموالهم ملك المسلمين, لو استولى غلب المسلمون على الكفار صارت اموالهم ملك المسلمين, ولكن لو استولى الكفار على المسلمين او صارت اموال المسلمين ملكهم ام لا, لیکن اگر کافر مسلمانوں پہ غالب آ گئے اور مسلمانوں کے مال کو انہوں نے قبضہ کر دیا, انہوں نے مسلمانوں کا مال لے لیا, کیا ان کی بھی ملکیت ثابت ہو جاتی یا نہیں؟ امام شافعی فرماتے ہیں نہیں ہوتی. قال امام شافعی رحمہ اللہ ان استیلاء الکفار لا يفید ملکیت, لا يفید الملکیہ علی اموال المسلمین, اکتب ہذہ مسئلہ مهم. امام شافعی کا مسئلہ کہ رحمہ اللہ کہ کافر اگر مسلمان کے مال پہ غالب آ بھی جائے تو اس کی قانونی ملکیت نہیں بنتی. واستدل بقول عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا, اس نے ایک آیت کو لے لیا ہے کہ اللہ کریم نے مسلمانوں کے لیے کافروں پہ کوئی راستہ نہیں بنوایا, تو اس نے کہا کہ امپلائیڈلی اس سے یہ مراد ہوتا ہے کہ مسلمان کا مال جسے کافر اپنے قبضے میں لے لے وہ اس کی ملکیت نہیں بنتی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ملکیت بن جاتی ہے. لیکن آپ وقال ابو حنیفہ سوارا ملکہم لوجوہ, اس کے کئی سارے وجوہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. ایک الاول لوجوہ الاول او تطبق شرائعنا علیہم او نستطيع ان نطبق شرائعنا علیہم فنقول لهم لستم بملاک. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا ہماری یہ قوت ہے کہ ان کافروں سے کہہ دیں کہ یہ آپ کی ملکیت نہیں, ہم ڈگری دے دیتے ہیں, اگر آپ ڈگری دینے والے ہوتے تو آپ کے مال کو کنٹرول کیوں کر جاتے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذرا عقل سے کام لو, ساری دنیا کہتی ہے فلاں ملک غلط کر رہا ہے غلط کر رہا ہے غلط, ان کے کانوں پر جوں تنکریتی ہے ذرا دور سے, مسلمان کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے, کوئی کانوں کیونکہ اپلیکیبل نہیں, ان کو ہمارا قانون ان کو اپلیکیبل نہیں, اور لاز ناٹ اپلیکیبل ٹو کفار, سو ہاؤ وی کین سے دیٹ دیٹس ناٹ دیئر ملکیہ, دے ہیو میڈ اٹ دیئر ملکیہ, دیٹس ون تھنگ. اینڈ دی سیکنڈ تھنگ, دوسری وجہ کہ یہاں پہ دیکھیے اللہ کریم نے ایک لفظ استعمال کر دیا ہے للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم, کہ وہ فقیر مہاجر جن کو اپنے مال اور اپنے گھر سے بے دخل کر دیا ہے. اب ایٹ دا سیم ٹائم ونس اللہ سبحانہ و تعالی اٹریبیوٹڈ ٹو دیم دیئر مال اینڈ دیئر دار, کہ گھر ان کے تھے, گھر ان کے تھے اور مال ان کا تھا, اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم ہی گیو دیم دی ٹائٹل آف فقیر, ہی گیو دیم دی ٹائٹل آف فقیر, بیکاز ناؤ دیٹ مال ڈز ناٹ ریمین ان دی ہینڈز اینڈ پوزیشن آف دیز فقراء. صحیح, سو وین اللہ سبحانہ و تعالی گیو دیم دی ٹائٹل آف فقراء, سو فقیر مین من لا یملک ای شے, فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو اگر ابھی تک پراپرٹی اس کی ملکیت ہوتی تو ہم اسے فقیر کہہ رہے تھے؟ ہم اسے یا اللہ اسے فقیر کہہ رہا تھا؟ جب اللہ نے فقیر کہہ دیا تو اللہ کریم نے خود ہی ویریفائی کر دیا کہ وہ ان کی ملکیت بن گئی ہے, وہ جو کافروں نے پوزیس کر دیا ہے وہ ان کی, سارا ملک اللہ ہو, بولے اجزا سارا اولائے فقرا, مفہوم؟ فماذا ہی النتیجہ, اب فرق کیا پڑتا ہے النتیجہ. دونوں مذاہب کا, امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ دونوں کے مذاہب کا فرق, کہ اگر ونس اگین, اگر ایک بار پھر فائٹ ہو گیا اور وہی اموال مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے. یہ لکھیں وہی مال. مرتن اخرى غلب المسلمون على هؤلاء الكفرة. بلا بنا دیتے اس کو انہ تاکیق اللہ تعالی حلیم العالم بذات الصدور, دلوں کے بیت کو جاننے والا ہے. لا یعلم من خلق, یہ اب سوال ہے. آگے والی آیت میں اللہ نے دعویٰ کیا کہ میں چھپی ہوئی بات اور اوپن بات دونوں کو سمجھتا ہوں, تو پھر ایک کوسچن کر دیا ہم سے کہ الا یعلم, آیا نہیں جانتا رہے گا من وہ ذات خلق جس نے سب کو پیدا کیا ہے. یہ بھی کوئی تک بنتا ہے اس کا کہ جس نے پیدا کر دیا ہے وہ جانے گا نہیں, وہ سب کچھ پہچانے گا. الا یعلم, کیا نہیں جانے گا وہ اللہ تعالی خلق جس نے پیدا کر دیا ہے ساری مخلوقات کو. وَهُوَ اللَّطِيفُ, اور یہ اللہ تعالیٰ بارک بین الخبیر و خبردار ہے. هُوَ الَّذِي اللہ تعالیٰ وہ ذاتِ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ, جس نے بنا دیا ہے آپ کے لیے زمین ذلولاً. ذلول کا معنی ایسی چیز جس کو آپ اپنی مرضی کے مطابق ایکسپلائٹ کرتے رہیں, اس کو کہتے ہیں ذلول. اپنی مرضی کے مطابق چلایا جائے تو اس کو کہتے ہیں ذلول. والذی جعل لکم الارض ذلولا, اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنا دیا ہے زمین کو آپ کے لیے ذلولا تابع. فمشو, تو آپ چلتے رہے. فی مناکبہا, مناکب پلورل ہے منکب کا, شولڈر کو کہتے ہیں. اس کے شولڈرز میں آپ چلتے رہیں, یعنی مینز جہاں بھی آپ جانا چاہیں چلتے رہیں. فَمْشُو فِي مَنَاكِبِهَا, آپ جاتے رہیں. فِي مَنَاكِبِهَا, اس کے شولڈرز اور اطراف میں. وَكُلُوا, اور کھائیں. مِن رِزْقِ, اللہ کے رزق سے. وَإِلَيْهِ, اس اللہ تعالیٰ کے ہاں. النُّشُورُ, پھر اٹھنا ہے. نشور کا معنی اٹھنا, پھر اٹھنا ہے اس اللہ کے دفتر میں, اس اللہ کے دربار میں بعد بعد الموت. اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَائِ اَنْ يَخْسِبَ بِكُمُ الْأَرْضَ. اَمِنْتُمْ, آیا آپ لوگ محفوظ ہو چکے ہیں. اَمِنْتُمْ, آپ لوگ محفوظ ہو چکے ہیں. اَمِنْتُمْ, کیا آپ لوگ محفوظ ہو چکے ہیں. مَنْ عُزَّا سے فِي السَّمَائِ, جس کے قدرت کا غلبہ ہے آسمان میں. اَنْ يَخْسِبَ بِكُمُ الْأَرْضَ, کہ وہ دنسا دے آپ لوگوں کے اوپر زمین کو. فَإِذَا تمور, اور وہ چکر لگاتی رہے بور کی طرح. مارا یمور, جب پانی اس طرح چکر لگاتی رہے تو اس کو کہتے ہیں مارا یمور. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کیا آپ اتنے بے خوف ہو چکے ہیں, میں بیٹھا ہوں اوپر اور اوپر سے زمین کو کنٹرول کر رہا ہوں, اگر اس کو دنساؤں اور اس طرح گھماؤں گا. صحیح, وہ نارتن والوں پہ تھوڑے دیر کے لیے گھمایا, سبحان اللہ, ساروں کی چیخیں نکل گئی. اور ابھی گجرات والوں پہ. آمین, تم کیا آپ لوگ محفوظ ہو چکے ہیں, ایک مانا. اور دوسرا مانا, آمین, تم کیا آپ لوگ بے خوف ہو چکے ہیں. من اس ذات سے فی السمائے, جس کے قدرت کا غلبہ ہے آسمان میں. اَن یقصف بکم الارضا, کے دنسا دے وہ آپ کے اوپر زمین کو. فَإِذَا هِيَ تَمُور, اور وہ دنستی رہے گی. چکر لگا کے دنستی رہے گی. مارا یمورو, کی چیز چکر لگائے اور دنستی رہے. یہ پانی بھی جب بنور تو درمیان میں وہ نیچے دنستی رہتی ہے, اس کو کہتے ہیں مارا یمورو. امن, تم یا آپ لوگ بے خوف ہو چکے ہیں. من اس ذات سے فی السمائے, جس کے قدرت کا غلبہ ہے آسمان میں. یرسل علیکم, کہ وہ یرسل علیکم حاسبا, کہ وہ برسا دے آپ لوگوں کے اوپر. حاسبا پتھر. یرسل علیکم, کہ برسا دے آپ لوگوں کے اوپر. حاسبا پتھر. فستعلمون, پھر آپ سمجھ جائیں گے. کیف نذیر, کہ اللہ کے ڈرانے کا انداز کیا عجیب تھا. فستعلمون کیف نذیر, تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کیسا تھا اللہ کریم کا ڈرانا. ولقد کذب الذین من قبلہم, یہ اب ریفرنس ہے سابقہ امتوں کا, لیکن بالکل ان ویری بریف وے, بہت ہی مختصر طریقے میں, کہ بس سابقہ اقوام کو دیکھو ان کا کیا حشر ہو گیا. اب کہاں دیکھیں گے, پیچھے جائیں گے پورے قرآن میں. اولم یرو الى الطیر آیا لوگ اولم یرو ولقد کذب الذین اور تاکہ کذب الذین تکذیب کی تھی ان لوگوں نے من قبلیم جو ان سے پہلے تھے فکیف کان نکیر تو کیسا تھا میرا عذاب اور نکیر وہ عذاب جو ناپسندیدہ ہوا کرتا ہے نکیر کا معنی وہ عذاب جانا پسندیدہ اور دوسرا معنی نکیر کا ایک یونیک ٹائپ آف عذاب نکیر کا دوسرا معنی یونیک عذاب جس کے آگے آپ کو تو اللہ کریم نے ہر ایک قوم کو ایسے عذاب سے ہلاک کر دیا کہ پہلے اقوام میں اس کی نظیر نہیں ملتی تھی ہر ایک کے لیے نئے نئے قسم کا عذاب لے آتا تھا اس کو کہتے ہیں نکیر کیونکہ اللہ کریم کے ہاں پنشمنٹ کے طریقے بھی بہت سارے ہیں صحیح پاکستانی پولیس کے بھی محدود چند طریقے ہیں چترول کے صحیح لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں میں ہر امت کو اپنے اپنے عذاب سے ہلاک کرتا رہا تو اس کو کہتے ہیں یونیک عذاب لم یرو الطیر فوقہم کیا لوگ نہیں دیکھ چکے الطیر پرندوں کو فوقہم ان کے اوپر صافاتن صافاتن ویقبضن صافاتن جو اپنے پروں کو صافات سیدھا رکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں صافات اس طرح اڑتے ہیں اپنے پرندے کو دیکھا ہوگا وہ حرکت نہیں دیتے اس طرح اڑتی ہے تھوڑی دیر کے لیے پھر اس طرح شروع کرتی ہے تو اس کو کہتے صافات اور اس کو کہتے یقبض یقبضنا کا معنی سکیڑتے رہتے ہیں یقبضنا کا معنی ہاں سکیڑنا کہتے ہیں سکیڑنا پر سکیڑنا صحیح صافات جو اپنے پروں کو سیدھا رکھے ہوتے ہیں ویقبضنا اور اپنے پروں کو حرکت دیتے رہتے ہیں باڈی کی طرف ما یمسکون لا گرنے سے محفوظ نہیں رکھتا ان کو الا الرحمن مگر اللہ تعالی کیونکہ آپ کی فلسفی ہو تو آپ کہیں گے کہ اس طرح جب پر سارے پہلے ہوتے ہیں تو اس لیے نہیں گرتے مجھے دیکھیں کہ آپ کا فلسفہ یہ کہے گا کہ جب پر اس طرح ہیں تو اس وجہ سے نہیں گرتے کہ نیچے سے ہوا نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں جب اس طرح کرتے ہیں تو پھر کیوں نہیں گرتے اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس حرکت سے نہیں گرتے تو جب اس طرح رکھ دیتے ہیں تو کیوں نہیں گرتے پھر صحیح ہاں ہاں اولم یرو الطیر کیا لوگوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو فوقہم کے اوپر صافات جو اپنے پروں کو پھیلائے ہوتے ہیں ویقبضن اور اپنے پروں کو سکیڑتے رہتے ہیں ما یمسکون محفوظ نہیں رکھتے ان کو گرنے سے الا الرحمن مگر اللہ تعالیٰ انہو اللہ تعالیٰ بکل شیء بصیر ہر چیز کو واچ کرنے والا ہے امن ھذا الذی ھو ینصرکم من دون الرحمن امن ھذا الذی یا کون ہے وہ ذات یا کون سی ہے وہ قوت امن ھذا الذی کون سی ہے وہ قوت ھو جند لکم جو آپ کا لشکر بن جائے گا ینصرکم اور آپ کا سپورٹ کرے گا من دون الرحمن رحمان کے مقابلے میں اگر رحمان ہلاک کرنا چاہے تو آپ کے پاس کون سی آرمی ہے جو رحمان کے ساتھ نپٹے امن ھذا الذی یا کون ہے وہ جند لکم جو آپ کی آرمی ہے کیونکہ لوگ آرمی بناتے رہتے ہیں تو پھر ڈیپینڈ اور ریلائی کرتے ہیں ان پر کہ بھائی دفاعی قوت میزلز اتنے ہیں ایئر کرافٹ اتنے ہیں نیول ایئر کرافٹ اتنے ہیں سب میرین اتنے ہیں ہوتے ہیں نا دو مملکتوں کے درمیان جب کوئی ٹسل پیدا ہو جاتا ہے تو اخبارات میں جائزہ آ جاتا ہے کہ حالات بڑے ٹینس ہیں صحیح اور سرحدات پہ فوج جمع ہو رہے ہیں اور فوجی قوت کا توازن یہ چائنا کے ساتھ کیا کہ بھائی ان کے پاس ایئر کرافٹ کتنے ہیں نیوی سب میرین آرمی فلاں فلاں فلاں فلاں صحیح ہم نے کہا وہ جو ایک قوت ہے ان کے پاس جو ختم نہیں ہوتے مرنے سے وہ مرنے سے ختم نہیں ہوتے توڑے تو ہیں نہیں یا کون ہے وہ جند لکم جند کا معنی ہوتا ہے جندی کہتے ہیں لشکری کو اور جند کہتے ہیں لشکر کو وہ جند لکم جند لکم جو لشکر اور آرمی ہو آپ کی انصرکم جو آپ کی امداد کرے گا من دون الرحمن رحمان کے مقابلے میں ان الکافرون نہیں ہے کافر الا فی غرور مگر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں امن ھذا الذی یا کون ہے وہ ذات یرزقکم جو رزق دے آپ کو ان امسکا اگر بند کیا اللہ کریم نے رزق اس شخص کا رزق یا ان امسکا پر اگر بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے رزق ہو اپنا رزق, رزق ہو مانا وہ رزق جو اللہ دے رہا تھا, رزق ہو مانا وہ رزق جو ایک اسپیسیفک آدمی کو دیا جا رہا تھا. بل لجو فی غطوئل, بلکہ یہ تو بہت اندر گس گئے ہیں, فی غطوئل نافرمانی کے میدان میں, و نفورل اور باغ کے میدان میں, ایمان سے بڑے دور باغ چکے ہیں اور نافرمانی میں بہت اندر جا گسے ہیں, کہتے ہیں ابھی واپس کا راستہ نہیں مل رہا. افمن یمشی مکبا علی وجهه, آیا وہ یمشی مکبا علی وجهه جو الٹے پاؤں پھر کے چلا جائے, مقصد سے الٹے پاؤں پھر کے چلا جائے یا ریورس گیئر لگائے, یمشی مکبا کا معنی ریورس گیئر لگائے. آدھا کیا وہ منزل مقصود پر صحیح طریقے سے پہنچنے والا ہے, ام من یا وہ یمشی سویل جو چلتا ہے برابر خلا صراط مستقیم سیدھے راستے پر. قل آپ کے دیجئے, هو الذی اللہ وہ ذات انشاکم جس نے آپ کو ایجاد کیا, انشا کا معنی ایجاد, ابن انشا ایجاد کرتا رہا, تخلیق کہتے ہیں اسے ادب کے میدان میں, کیا کہتے ہیں تخلیق. قل هو الذی, آپ کے دیجئے اللہ تعالیٰ وہ ذات انشاکم جس نے آپ کو انشا کیا, مینس تخلیق کیا. وجعل لکم السمع, اور بنا دیے آپ کے لیے السمع کان سننے کے, والابصار اور آنکھیں دیکھنے کے, والافئدہ اور دل قوتوں کے مرکز کے. قلیلا ما تشکرون, لیکن وہ تھوڑے آپ میں سے شکر ادا کرتے ہیں. قل آپ کے دیجئے, هو الذی اللہ تعالی وہ ذات ذراکم فی الارض, ذراکم فی الارض جس نے سپریڈ کر دیا ہے آپ لوگوں کو زمین میں, جس نے آپ کو پھیلایا ہے پوری زمین میں. ویلے, اور اس اللہ کے ہاں تحشرون, آپ کو جمع کیا جائے گا. ویقولون, اور کہتے ہیں وہ آپ سے, متا ہاتھ الوا دو, کہ کب آئے گا یہ آپ کا وعدہ, کب سچا ہو کے بنے گا, آپ جو ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ عذاب آئے گا قیامت, یہ وعدہ کب پورا ہوگا. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, متا ہاذا الوعد, اور کب اب سچا ہوگا یہ وعدہ, ان کنتم صادقین, اگر آپ لوگ سچے ہیں. قل تو آپ کے دیئے, انما پاتے ہیں العلم عند اللہ, کے اسپیسیفک ڈیٹ اور ٹائم کا علم تو اللہ کے ہاں ہے. وانما انا نذیر مبین, اور موت کلیئر کٹ وارننگ دینے والا ہوں. فلما رأوا زلفتن سیئت وجوہ الذین کفروا, تو اب ویقولون متا ھذا الوعد ان کنتم صادقین, سورہ النازعات. لونک عن الساعت, یہ پوچھتے آپ سے قیامت کے متعلق, ایان مرساہا, کہ کبھی ایانا, کہ کب ہوگا مرساہا, یہ کب چل پڑے گا. ارسا کا معنی اصل میں جب آپ شپ کے اینکر اٹھائیں تو اس عمل کو کہتے ہیں ارسا. شپ جو ہوتا ہے نا, اس کے جو لنگر ہوتے ہیں اینکر, جب وہ اٹھائیں تو اٹ مینز کہ ابھی اس نے چلنا ہی ہے. تو یہ دیکھیے بڑے حرامی تھے, ڈرامہ کر رہے تھے کہ یہ آپ کی قیامت کہاں لنگر انداز ہوئے جو ابھی تک اینکر نہیں اٹھا رہے. ایا نا وہ کب اینکر اٹھائیں گے, یہ تھے بڑے حرامی ایسے. چوہی صاحب, ویسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جن خبیثوں سے واسطہ پڑا تھا, ایسے بہت کم لوگوں کو ملے تھے. یسألونک عن الساعۃ, یہ پوچھتے ہیں آپ سے عن الساعۃ, قیامت کے متعلق, ایان مرساہا, کہ کب اس کے لنگر اٹھیں گے, کب چل پڑے گا. فیما انت من ذکراہا, فیما انت من ذکراہا, آپ کس کاتے میں ہیں قیامت کے ایجنڈے کے حوالے سے. اب رسول پاک صلی اللہ نے کہہ دیا آپ کس فیلڈ میں ہیں قیامت کے ایجنڈے کے حوالے, دیٹ از ناٹ یور ایجنڈا, دیٹ از ناٹ یور سبجیکٹ, دیٹ از ناٹ یور سبجیکٹ. تو یہ تو عجیب بات ہے, یہ تو اس طرح ہے جیسا آدمی جائے سول انجینئر کے پاس اور اسے کہے کہ مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, اس کے لیے کوئی دوائی موائی, بھائی دیٹس ناٹ مائی فیلڈ, یو شوڈ گو ٹو اے فزیشن. صحیح, آپ کسی فزیشن کے پاس جائیں. صحیح, تو اللہ کریم نے فرمایا وہ تو میری فیلڈ ہے, آپ سے کیوں پوچھتے ہیں. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك ملتحاها آپ کے پروردگار کے پاس پہنچے گا یہ سوال بلا قبط, کیونکہ ان بٹوین کوئی اور ہے نہیں جس کا یہ سبجیکٹ ہو, جس کا یہ سب. تو اگر انہیں پوچھنا ہے آپ سے بھی پوچھے, کسی اور سے بھی پوچھے, جہاں بھی جانا چاہیں, لیکن آخری یہ سوال اللہ کے حوالے ہو جائے گا کہ بھائی کب آئے گا. انما انت, بات یہ کہ آپ منذر ڈرانے والے ہیں, من یخشا, اس کو جو ڈرتی قیامت سے, کان لہم یوم یرونہا, اور یہ لوگ اس دن جس دن دیکھ لیں گے قیامت کو تو یہ ایسا محسوس کریں گے, لم یلبسوا الا غشیتا او ضحاہا, کہ انہوں نے زندگی نہیں گزاری یا قبروں میں نہیں رہے مگر ایک صبح یا ایک شام, کیونکہ وہ ٹریجڈی اتنی عظیم ہے کہ ان کی ساری وہ جو میتھمیٹیکل کانسیپٹ ہے وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, یہ میموری لاسٹ کریں گے, ان کو پتہ ہی نہیں رہے گا کتنی مدت ہم قبروں میں رہے. کانہم یوم یرونہا, تو یہ قیامت کی مصیبت کا تذکرہ ہے کہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ ان کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی, تو کہیں گے لم یلبسوا الا عشیتا او ضحاہا, کہ شاید ایک صبح رہے یا ایک شام رہے, ایک صبح رہے یا ایک شام رہے. سورہ آسان بنا دیں. الیہ یرد علم الساعہ, اللہ کو لوٹایا جائے گا علم الساعہ, قیامت کے علم والی بات. قیامت کو کون جانتا ہے؟ ہاں, الیہ یرد علم الساعہ, یہ سوال سیدھا اللہ کے پاس جائے گا, کیونکہ یہ کسی اور کا فیلڈ ہے نہیں. واپس اپنے سبق پہ. وَيَقُولُونَ, اور یہ پوچھتے ہیں, متا ہذا الوعد, کہ کب آئے گا یہ وعدہ, ان کنتم صادقین, اگر آپ لوگ سچے, قل آپ کہہ دیجئے, ان کو صفحہ بتائیں, آپ کہہ دیجئے, انما العلم عند اللہ, بات یہ کہ علم اللہ کے ہاں ہے, وانما, اور بات یہ, انا نذیر مبین, کہ میں کلیئر کٹ ڈرانے والا ہوں, فلما رأوہ زلفۃ سیئت وجوہ الذین, فلما رأوہ, اور جب دیکھ لیں گے یہ لوگ اس عذاب کو, زلفۃ قریب, زلفۃ کا معنی قریب, فلما رأوا زلفۃ, اور جب دیکھیں گے اسی کو قریب, سیئت وجوہ الذین, ساء یسوء, یہ ایسی اپیئرنس ہے جو لائکڈ اپیئرنس نہیں, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ان کی شکل بگڑ جائے گی. سیئت وجوہ الذین مینس کہ کافروں کے شکل بگڑ جائیں گے اس کے دیکھتے ہی, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی مجھے دیکھتے ہی اس کا تو منہ اتر گیا, یہ ہمارے ہاں بھی مستعمل ہے یہ جملہ, کہ مجھے دیکھ کے اس آدمی کا تو چہرہ اتر گیا, یعنی مینس کہ میں نے آنے سے وہ خوش نہیں ہوا, منحوس کے اندر, لیکن یہ اصل مسئلہ ہے کہ میرے دیکھتے ہی اس کا تو چہرہ اتر گیا, کہ چلو ڈر دیے گئے, اتنا ڈر گیا, سام گیا. تو یہی اللہ یہی تصور دے دیتا ہے. ہاں ہاں, روسی آشر, فلما رأوا زلفۃ, جب وہ دیکھ لیں گے اسی کو, زلفۃ قریب, سیئت وجوہ الذین, سیئت وجوہ الذین, تو برے ہو جائیں گے, اپیئرنس خبیث ہو جائے گی. وجوہ الذین کفروا, ان لوگوں کے چہروں کے جو کفر کر چکے, وکیلا, اور انہیں کہا جائے گا, ہذا الذی, یہ وہ وعدہ ہے, کنتم بے تدعون, جو آپ شدت سے مانگتے رہے. ایک تدعون, تدعون کا معنی مانگنا, اور ایک تدعون, جو دبدال پہ شد آیا تو شدت سے مانگنا, دبدال پہ شد آیا تو شدت سے مانگنا, آپ بڑی شدت سے اس کے طلب میں تھے تو یہ پہنچ گیا. وَقِيلَ هَذَا الَّذِي, اور کہا جائے گا, هَذَا الَّذِي, یہ وہ وعدہ ہے, یا وہ عذاب, کنتم بھی تدعون, کہ آپ لوگ تسلسل سے اس کو شدت سے مانگ رہے تھے. لَغَنُوا حَتَّى حِينِ, آپ ان لوگوں کو اگنور کریں, ان سے منہ پھیر لیں, حَتَّى حِينِ, اس فکس ٹائم تک, وَأَبْصِرُوا, اور وَأَبْصِرُوا, اور ان کو انتظار کرنے دیں, یا وہ ان کو دیکھنے دیں, اینڈ لیٹ دیم سی اٹ, لیٹ دیم سی اٹ, وَعَبْصِرُونَ اور ان کو وقت دیں تاکہ وہ دیکھ لیں فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ جلدی وہ دیکھ لیں گے اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ آیا ہمارے عذاب کو یہ جلدی سے مانگتے ہیں فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ جب آ جائے گی وہ عذاب بِسَاحَتِهِمْ ان کے فرنٹ یارڈ پر ساحہ کا معنی فرنٹ یارڈ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ جب آ پہنچے گی وہ عذاب ان کے فرنٹ یارڈ پر فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ تو اسی دن ان کافروں کی صبح وہ کوئی اچھی صبح نہیں ہوگی دیٹ ول بی اے ویری منحوس صبح جب یہ صبح کریں گے اور عذاب پہنچی ہوگی فرنٹ یارڈ پہ یہ اس طرح ہے جس طرح آدمی صبح اٹھے اور ایف بی آئی والے دروازے پہ کھڑے ہوں صحیح تو وہ کوئی اچھی صبح نہیں ہوتی اس آدمی کے لیے صحیح تو اللہ کے نیم فرمائے کہ ان کو انتظار کرنے دے جو فرنٹ یارڈ پر صبح کے وقت یہ عذاب کو موجود پائیں گے عذاب اللہ کو بھی زبردست غصہ آتا ہے تو واپس اپنے سبق لما راو تو یہ ہے قرب کی دلیل کہ بڑی قریب ہے مینس کے فرنٹ یارڈ پہ آپ موجود پائیں گے فلما رأوا زلفة سیئت وجوہ الذین جب دیکھیں گے وہ اس عذاب کو زلفة قریب سیئت وجوہ الذین منحوس بنائے جائیں گے چہرے ان لوگوں کے کفرو جو کفر کر چکے ہیں وکیلا اور کہا جائے گا ھذا الذی یہ وہ عذاب کنتم بے تدعون جس کا آپ ڈیمانڈ کرتے تھے بڑے شدت سے قل آپ کے دیجئے ارائیتم ارائیتم مجھے ذرا ارائیتم کیا آپ لوگوں نے دیکھ لیا یعنی مجھے جسٹ انفارم نہیں مجھے بتائے تو صحیح ارائیتم کا ٹیکنیکل معنی ہے بتائے تو صحیح لٹرل معنی ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو اگر دیکھا ہے تو مجھے بتائیں تو اس لیے ہم نے ٹیکنیکل معنی لے لیا کہ قل آپ کے دیجئے ارائیتم ذرا دیکھو بتاؤ تو صحیح ان ہلکنی اللہ اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے مجھے ومن معی ان سارے لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں او رحمنا یا ہمارے اوپر رحم کریں تو ہمیں تو چھوڑیں ہمیں تو چھوڑیں ذرا اپنی فکر میں لگیں فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ تو کون پروٹیکشن دے گا کافروں کو مِن عَذَابِ الْعَلِيمِ دردناک عذاب سے آپ میری فکر میں لگے ہوئے ہیں رسول پاک نے انہیں کہہ دیا کہ آپ میرے اور میرے ساتھیوں کے فکر میں لگے ہوئے ہیں ہمیں چھوڑیں آپ پہ جب مصیبت آئے گی آپ کا پروٹیکٹر کون ہے فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ الْعَلِيمِ قُلْ آپ کے دیجئے هُوَ الرَّحْمَانُ اللہ تعالی رحمان ہے آمَنَّا بِهِ ہم ایمان لا چکے ہیں اس رحمان پہ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا اور اسی پہ ہم توکل اور اعتماد کر چکے ہیں فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ جلدی آپ جان لیں گے کہ کون ہے بہت بڑی گمراہی میں قُلْ آپ کے دیجئے ارائیتم ذرا بتاؤ تو صحیح نصبح ماؤکم غورا ان اصبح اگر چلا گیا ماؤکم آپ کا پینے والا پانی غورا بہت ڈیپ کہ آپ پر لانے پہ قادر نہیں رہے کیا پر لانے پہ یہ بہت ڈیپ چلا گیا کہ آپ پر لانے پہ قادر نہیں رہے فَمَنْ يَعْتِيكُمْ تو کون لائے گا آپ کے لیے بِمَاءٍ مَعِينٍ بِمَاءٍ غَزِبٍ جارٍ کون لائے گا سافٹ ڈرنکنگ واٹر آپ کے لیے یہ ایک نعمت اگر آپ یو شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ تو اگر آدمی ایک پانی والی نعمت کے متعلق ان ڈیپ سوچے تو وہ کبھی اللہ کی وائلیشن نہیں کرے گا اور یہ سب سے بہترین نعمت ہے اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ کر دیا کہ اگر سافٹ ڈرنکنگ واٹر ہی ہم نے ختم کر دیا ذرا یہ تو بتائے کہ ایک گونٹ پانی پر کون لائے گا اور کہاں سے لائے گا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ سافٹ ڈرنکنگ واٹر کون لائے گا تو خلاصہ سورہ ملک کا موضوع سورت کا کہ برکت دینے والی ذات صرف اللہ تعالی کی ہے کے دلائل ہیں نمبر ایک اختیار اس کا نمبر دو قدرت درمیان میں یہ ذکر کہ موت و حیات کو ٹیسٹ کے لیے پیدا کر دیا ہے یہ آپ کا ٹیسٹ ہے اور پھر دلیل کہ وہ غالب ہے اور مغفرت والا ہے پھر دلیل کہ سات آسمان پیدا کر دیے ہیں کوئی ڈیفیکٹ اور فالٹ اس میں ہے نہیں دلیل کہ نیئر اسپیس کو ہم نے ایلومینیٹ کر دیا ہے جو آپ کو نظر آنے والی اسپیس ہے اس کو ہیونلی باڈی سے ایلومینیٹ کر دیا ہے. اور دوسرا فائدہ ایلومینیشن کے ساتھ ساتھ کہ وہ مثل ہیں شیطانوں کے لیے, انذار ڈرانا عذاب آخرت سے, بشارت ایک ہی آیت میں. یہ ذکر کہ اللہ عالم غیب ہے, دلیل کہ زمین پیدا کر دیا ہے, یو شوڈ ایکسپلائٹ اٹ. لیکن جس کا کائیں گے تو اسی کے گن گائیں گے, پھر نہیں گائیں گے تو پھر تپڑ لگے گی. ہم پھر رہے ہیں جس طرح کے کسی کے کنٹرول میں ہی آپ نہیں ہیں, آسمان میں جس خدا کے قدرت کا غلبہ ہے آپ اس سے کیسے بچیں گے. پھر ایک ہی آیت میں ریفرنسز آف پریویس امت, یہ سابقہ امتوں کا کیا حشر ہو گیا, ایک ہی آیت میں کہہ دیا. دلیل کہ وہ عقل کے اندھو, ہر چیز کو عقل کے اساس پہ نہ تولو, عقل کو خدا کی معرفت کا ذریعہ بناؤ, خدا کے انکار کا ذریعہ نہ بناؤ. کیونکہ آپ کی عقل کبھی کہے گی کہ پرشتے اس لیے, پرندے اس لیے نہیں گر پڑتے کہ انہوں نے اپنے پر اس طرح رکھے ہوئے ہیں, تو جب ہلاتے ہیں تو پھر نہیں گرتے کیوں؟ یا آپ کہیں گے کہ وہ ہلاتے تو نہیں گرتے, تو جب اس طرح رکھتے ہیں تو پھر کیوں نہیں گرتے؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ عقل کو خدا کی عظمت سے نہ لڑاؤ. پھر یہ کہہ دیا کہ کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں آپ کو پروٹیکٹ کرے گا یا آپ کو رزق دے گا. اور پھر عقلی بات کی کہ جو آدمی ڈیسٹینیشن سے الٹے پاؤں پھر کر ریورس گیئر لگائے یا یو ٹرن کریں, یمشی مکبن مین, یو ٹرن کرنے والا, کہ یو ٹرن کرنے والا وہ کبھی مقصد پہ پہنچے گا. پھر دلیل, دلیل انفسی, کہ میں نے آپ کو کان دیے, آنکھ دیے, دل دیے. پھر دلیل, اور دلیل کے ساتھ باس بعد الموت, کہ جس خدا نے آپ کو زمین میں پھیلایا وہی آپ کو پھر جمع کرے گا. ان کے جوک کا تذکرہ کہ یہ مسخرے کے طور پر آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی. اللہ کریم نے فرمایا یہ آپ کا موضوع ہے نہیں, دیٹس ناٹ یور فیلڈ. پھر یہ بات کہ میری فکر چھوڑو, اپنی فکر میں لگے رہو کہ آپ لوگوں کا کیا بنے گا. پھر یہ کہ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک ہی نعمت پانی والی اسی پر آپ خدا کے مکمل بندے بن جاتے ہیں, لیکن آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا, تبھی ہوگا جب یہ پانی ختم ہو جائے گا. ہو رہا ہے ابھی, اس دنیا سے پانی ختم ہو رہا ہے. اینڈ دیٹ ول بی دی آپ کا جواب. کافروں کو تنبیہ اور نصیحت کہ انسان کے بچے بن جاؤ. رسول پاک کو صبر و استقامت کی تلقین. اور یہ بات کہ یہ آپ کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں, یہ لوگ ٹرائی کرتے ہیں کہ آپ کو دیوار سے لگائیں, تبھی تو وہ یہ حرب استعمال کرتے ہیں کہ یہ مجنون ہے, دیوانہ ہے, پاگل ہے, تاکہ کوئی آپ کو سنے نا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ڈٹے رہو, کوئی کمپرومائز نہ کرو, کیونکہ اگر آپ کمپرومائز کے لیے تیار ہو گئے تو وہ کہیں گے کہ دنیا کا سب سے عقل مند آدمی ہے, لیکن جب تک آپ کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ دیوانہ ہے, پاگل ہے. حضور کا ایک خاص دشمن جس کو عرب اس کے ہیبٹ کے حوالے سے ٹھیک ٹھاک جانتے تھے, تو نام لیے بغیر اللہ کریم نے اس کو سکروٹنائز کر دیا, بلکہ اس کی ڈائسیکشن کروا دی. اور لوگوں کو دعوت فکر ہے کہ اس آدمی کی مخالفت میں, یعنی رسول پاک کے مخالفت میں کون سے لوگ پیش پیش ہیں. یہ میں ایک نمونہ بتا دیتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں, تو قیاس کنز گلستان من بہار مرا, صحیح کیس کے ٹھاگری کے لوگ جس کے مخالف ہوں گے, تو اس کا معنی یہ کہ جس کی مخالفت کی جا رہا ہے وہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے. اگر سارے بدماش کسی کی مخالفت کریں, سارے غنڈے, تو اس کا معنی کہ وہ آدمی شریف ہے تو غنڈے اس کے مخالف ہیں. اگر سارے بے دین کسی آدمی کی مخالفت کر رہے ہیں تو اس کا معنی کہ وہ آدمی دیندار ہے, اس لیے بے دین سارے اس کے مقابلے میں. بس ذہن میں آ گئی. تو اللہ کریم نے کہا کہ چلو میں ایک ہی نمونہ پیش کر دیتا ہوں کہ اس گویا کیٹیگری کے لوگ, اس مذاق کے لوگ وہ رسول پاک کی مخالفت کر رہے ہیں. ایک مثال یا واقعہ باغ والوں کا, دیکھیے ان کا کیا حشر ہو گیا. پھر یہ ذکر کہ یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ اوبیڈینٹ اور ڈس اوبیڈینٹ کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے. عبیدار یا غدار اور وفادار دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے. تو یہ ذکر کہ آپ جو مخالفت کرنے والے لوگ ہیں, آپ قوانین اپنے بناتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ضمانت ہے اللہ کی جانب سے؟ اور پھر یہ کہہ دیا کہ قیامت کے دن ان سے سجدے کی طلب کی جائے گی تو یہ نہیں کر سکیں گے. یہ ٹیسٹ ہوگا. یہ کیا ہوگا؟ ٹیسٹ ہوگا. وہ کہتے ہیں نا شناختی پریڈ, کیونکہ وہاں پہ کوئی کہہ دے کہ جی ہم نے تو دنیا میں بہت سارے سجدے کیے ہیں, بہت سارے, تو اللہ کریم فرما رہے چلو ابھی کرو, ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کرنے کا طریقہ آتا بھی ہے کہ. یہ ٹیسٹ ہوگا. تانا میں کبھی کبھار ٹیسٹ لے لیتے ہیں یا عدالت میں لے لیتے ہیں کہ چلو کہتے ہیں ٹیلی کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ٹیلی, کہ چلو ٹیلی کرتے ہیں آپ کی حرکت کو. اگر آپ کو طریقہ, جس آدمی نے مدت و نماز نہ پڑھی ہو اس کو سجدے اور نماز کا طریقہ آتا ہی نہیں, اس کے وہ جو ہے نا جوائنٹس وہ اسی طرح ٹوٹتے نہیں, وہ اسی طرح ٹوٹ. یعنی اگر آپ اسے کہیں کہ بھائی نماز میں سجدہ یہ بیٹھنا ہے تو آپ نے اس کو سیدھا رکھنا ہے, یہ جو انگلیاں ہیں یہ قبلے کی طرف ہوں, یہ دوسرے پاؤں کو اس طرح لائن کرنا ہے, اس کو نہیں آئے گا, وہ بیٹھ نہیں سکے, وہ اس طرح کرے گا صحیح یا اس طرح بیٹھے گا صحیح, کیونکہ اس کو پریکٹس نہیں, تو ایڈجسٹ نہیں ہوئے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اچھا وہاں ٹیسٹ لیں گے, اگر ایڈجسٹ ہیں ان کے اعضا سجدہ کرنے میں تو دین وی ول گیٹ اسکیپ, پھر آپ جا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ ایڈجسٹ ہی نہیں ہوئے تو آپ جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر حضور سے کہہ دیا کہ آپ اپنے کو وریز میں نہ ڈالیں, مجھے ان سے نبٹنے دیں, بتہ میں ٹائم دے رہا ہوں ان کو. کہا کہ دیکھیے آپ ہی جیسے مشن کے علم بردار, اس نے ذرا جلد بازی کی حضرت یونس نے, کیا ہو گیا؟ مچھلی نے نگل لیا. آپ جلد بازی نہ کریں. آخر میں پھر کہا کہ لوگ ہمیشہ کہتے رہیں کہ آپ دیوانے ہیں, لیکن جب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ریمائنڈر دے رہے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے, تو ان کے کہنے کی کوئی حیثیت ہے نہیں. نون مقطعات, ایک معنی تو وہی عام ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک, اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کا کیا مقصد ہے اس قسم کے کلمات کے کہنے سے, جو مختلف صورتوں کے ابتدا میں اس قسم کے کلمات کے دیے ہیں. الفابیٹ جو ہیں عربی کے 29 ہیں. کتنے ہیں؟ 29. اور دیکھیں یہ کوئنسیڈنس نہیں, یہ قرآن کی اعجاز ہے, یہ قرآن کی کہ یہ الفابیٹس مقطعات کی صورت میں جن صورتوں میں آئے وہ بھی 29 ہیں, جن صورتوں میں آئے ہیں اس کی تعداد بھی 29 ہے, تو یہ کوئنسیڈنس نہیں. پھر یہ قاری صاحب سے پوچھا کریں قرت کے حوالے سے, یہ حروف کی مختلف تقسیم ہے, حروف قلقلہ, حروف مستعلیہ, حروف مطبقہ, حروف منخفضہ, مختلف قسم کے حروف, مختلف قسم, تو ان ساروں کے تقریباً آدھے آدھے مقطعات میں ذکر ہیں, تقریباً آگے آگے. اگر ان کا نمبر ایون ہے, اگر کسی کائن کے حروف کا نمبر ایون ہے تو بالکل آدھے آئے ہیں, لیکن اگر اس کا آڈ ہے تو کبھی میجارٹی اور کبھی مائنارٹی کا ہاف. یعنی مثلاً اگر پانچ ہیں اگر کسی کائن کے, تو تین مقطعات میں ذکر ہیں, دو کو چھوڑا گیا ہے, کبھی دو کو ذکر کیا گیا ہے تین کو چھوڑا گیا ہے. بس ان میں آ گئی ایک بات. دوسری بات کینون, اس کے بعد اللہ کریم قسم اٹھاتا ہے والقلم, کہ مجھے قسم ہے قلم کی, وما یسترون، اور اس چیز کی جو لوگ لکھتے ہیں قلم کے ذریعے، یعنی مجھے قلم اور لکھائی کی قسم، قلم کی قسم اور لکھائی کی قسم. تو ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ نون ایکچولی یہ شیپ ہے انک پارٹ کا، دوات کا، کیونکہ دوات بھی اس طرح ہوتا ہے نا، صحیح. اور جو نون کا نقطہ ہے یہ جہاں پہ قلم لگایا جاتا ہے، جب آپ دوات میں، ابھی تو قلم دوات کا زمانہ چلا گیا، ابھی تو بال پوائنٹ نے سارا بیڑا غرق کر دیا، صحیح. نیکسٹ جنریشن کو پتہ ہی لگے دوات کیا بلا ہے. ہاں ہمارے ساتھ اسکول میں ابھی وہ آدمی مر گیا، اللہ بخش دے، اس نے پھر وہ شروع کر دیا تھا کیا یہ سفید پاؤڈر، تو وہ مر ہی گیا. ہمارے کلاس فیل ہوتے، بڑے لالی تھے، اور اس کے والد صاحب تھے تو مالدار آدمی، والد صاحب لیکن تھے بالکل جٹ جاہل، صحیح. تو وہ آ گئے ایک بار، تو ہمارے انگلش والے ٹیچر سے کہا کہ یہ جی یہ جو میرا بیٹا ہے تو روزانہ پیسے لیتا ہے، وہ کبھی کہتا ہی یہ ضرورت ہے اور یہ ضرورت ہے، اور ماسٹر صاحب مانگتے ہیں پیسے، یہ ضرورت ہے. اس نے کہا یہ کیا کہتا ہے، تو اس کو پتا نہیں تھا نا. اس نے کہا کہ یہ پتا نہیں کوئی پارٹ مارٹ کہتا ہے کہ پارٹ لیتا ہوں کہ کیا لیتا ہوں. انک پارٹ وہ کہتے تھے اپنے والد صاحب سے کہ انک پارٹ لیتا ہوں، تو کہتے تھے کہ 2 روپے کا انک ہے اور 1 روپے کا پارٹ ہے. تو اس نے کہا یہ کیا بلا ہوتی. اس نے کہا یہ تو اس زمانے میں چارہ نہیں کی، ایک دوات ملتی تھی ڈالر، یہ ڈالر کا نشانہ ہوتا تھا اس پر، اس کو ڈالر انک کہتے تھے، یاد ہے آپ کو. تو وہ چارہ نہیں کی ایک دوات ملتی تھی، چارہ نہیں کی، اتنی بڑی دوات. اس نے کہا وہ تو چارہ نہیں کی. اس نے کہا یہ تو خبیث عرب تھے، مجھ سے 3 روپے لے رہے تھے. تو یہ انک پارٹ ہے، اور یہ جو نون کا نقطہ جہاں ہے وہاں قلم لگایا جاتا ہے، یہ ایک دوسری تشریح. تو مانا یہ کہ نون مجھے دوات کی قسم والقلم، اور قلم کی قسم وما یسترون، اور تحریر کی قسم. تو تین چیزوں کو شامل کر دیا. اور تیسرا کہ نون یہ مخفف ہے ایک جملے کا کہ نبوت محمد حق، یہ ایبریویٹڈ ہے، نبوت محمد حق، محمد کی نبوت حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیچھے قسم اٹھائی والقلم وما یسترون، مجھے قسم قلم کی اور تحریر کی. اور چار یہ نون مخفف ہے نون کی، نون واو نون، یہ تو اس طرح نون ہے نا الفابیٹیکل، یہ اس طرح نون ہے، کیا ہے الفابیٹیکل. ایک نون ہے لفظ، نون واو نون، پورا لکھا جائے نون واو نون. تو عربی میں وہ نون کہتے ہیں مچھلی کو، کس کو؟ مچھلی کو، فش. سورت کے اخیر میں فش والے کا ذکر ہو رہا ہے حضرت یونس کا، ولا تکن کا صاحب الحوت اذ نادا وہو مکذوم. تو گویا نون کہنے سے جو اخیر میں جو بات کر رہے ہیں وہ تصور پہلے سے ڈال دیا. دوسری جگہ ہم جائیں گے، وزن نون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، سورہ انبیاء کے وزن نون. وہاں اللہ کریم نے یونس کا ذکر کر دیا وزن نون، اور مچھلی والے کو دیکھے تو وہاں زن نون کہہ دیا. وزن نون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له کشفنا ما به من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نون والقلم وما يسترون، دوات کی قسم، قلم کی قسم، اور وہ جو لوگ لکھتے رہتے ہیں، یا دوسری بات کہ نون نبوت محمد حق، محمد کی نبوت حق ہے، والقلم وما يسترون مجھے قلم اور تحریر کی قسم. تو اب اللہ کریم رسول پاک کی نبوت کے لیے قلم اور تحریر کی قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ بھائی جاہلوں کی بات چھوڑو، ذرا سمجھداروں سے پوچھو کہ یہ محمد جو بات کہہ رہا ہے، محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہا ہے، ایسی باتیں دیوانے کہہ سکتے ہیں؟ ایسی باتیں دیوانے. لیکن یہ سوال آپ کس سے کریں؟ یعنی جس کو کم از کم قلم اور تحریر سے کچھ لگاؤ تو ہو. اب جاہل آدمی سے آپ کیا پوچھیں گے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جو سمجھدار لوگ ہیں، جن کے آنکھوں پر ابھی تک تعصب کی پٹیاں نہیں لگی، اور جو کم از کم تحریر کو جانتے ہیں، کلام کو جانتے ہیں، مقال کو جانتے ہیں، ان سے پوچھا کریں، ابن انشاء سے پوچھیں کہ دیوانے ایسے قسم کا مقالہ کہہ سکتے ہیں؟ ذہن میں آگے نون والقلم وما يسطرون، تو ایک دوسری جگہ اسی سے لے لیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھے جاتے ہیں ان کے سامنے ہمارے آیات واضح، قالوا تو وہ کہتے ہیں ما هذا، نہیں ہے یہ محمد الا رجل، مگر ایک ایسا آدمی، يريد ان يصدكم، یہ چاہتا ہے کہ آپ کو ڈائیورٹ کروا دیں، اغما کان یعبد آباؤکم، اس طریقے سے جس طریقے پر آپ کے گرینڈ فادر عبادت کیا کرتے تھے، اس آدمی کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کے کسٹمز کا بیڑا غرق کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، وقال الذين كفروا للحق لما جاءوا، کہہ دیا کافروں نے قرآن کے باب میں جب آ گیا، ان هذا الا سحر مبين، یہ تو ایک بہت پکا جادو ہے، سحر مبين کا معنی پکا جادو، سحر مبين کا معنی پکا جادو، کیونکہ اس آدمی کی باتیں ویسے دل کو لگتی ہیں، تو اس میں کوئی جادو ہے، صحیح، اس میں کوئی، یہ برین واش کرتا ہے اور جادو ہے اس کے بیان میں، وما آتینا من کتب یدرسونہا، اور ہم نے نہیں دیے تھے عربوں کو من کتب، کوئی کتابیں، یدرسونہا جو پڑھ رہے تھے آپ سے پہلے، وما ارسلنا الیہم، نہیں بھجوایا ہم نے ان کو قبل کا آپ سے پہلے، من نذیر، کوئی ڈرانے والا قریبی زمانے میں، کہ مدت ہوئی قریبی زمانے میں ہم نے ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں بھجوایا، انہوں نے تو ابراہیم اور اسماعیل کے بعد پیغمبر دیکھا ہی نہیں، ابراہیم اور اسماعیل کے بعد تو انہوں نے پیغمبر دیکھا ہی نہیں، وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلا دیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، اور یہ آپ والے لوگ تو ابھی تک نہیں پہنچے، مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، مِعْشَار 1%، مِعْشَار کا معنی 1%، معشار ما آتینا، یہ آپ والے لوگ تو ابھی تک نہیں پہنچے اس قوت کے جو ہم نے پہلے والوں کو دے دیے تھے، 1% تک بھی نہیں پہنچے، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ تو ان سے زیادہ وائز لوگ تھے، وہ ان سے زیادہ سکلفل بھی تھے، وہ ان سے زیادہ تعمیراتی لوگ بھی تھے، یہ تو ابھی تک ان کے 1% بھی نہیں پہنچے، صحیح، فَكَذَّبُوا رُسُلِي، تو ان لوگوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو کیسا تھا ہمارے عذاب کا مزہ، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، ہمارے عذاب کا ٹیسٹ کیسے تھا، قُلْ آپ کے دیجئے ان سے انما بات یہ، اخذکم بواحدہ، کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، واس کا معنی سنسیئر ایڈوائس، واس کا معنی سنسیئر ایڈوائس، انما اخذکم، میں آپ کو وعظ کرتا ہوں، بواحدت، ایک ہی کلمے اور ایک ہی بات سے، ان تقوموا للہ، کہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں، للہ، اللہ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی تعصب کی پٹیاں آنکھوں سے اتاریں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی ذرا آپ اللہ کو مد نظر رکھ کے اس بات کو سوچیں، صحیح، ان تقوموا، آپ کھڑے ہو جائیں، للہ، اللہ کے خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے، مسنا، دو دو کھڑے ہوں، مسنا دو دو، وفرادا، اور اکیلے میں آپ کھڑے ہو، ثم تتفکروا، اور پھر فکر کرو، پھر سوچو ذرا، دو دو آدمی، ہاں ذرا مجھے ایجنڈا بنا کر دو دو آدمی ایک کارنم میں کھڑے ہو جائیں، کہ بھائی یہ آدمی جو بات کرتا ہے صلی اللہ، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ تعصب کی جو پٹیاں آپ لوگوں نے آنکھوں پہ لگائی ہے وہ اتاریں، خدا کا خوف مد نظر رکھ کر ذرا مجھے ڈسکس کریں، دو دو، اور پھر اکیلے میں آپ خود سوچیں کہ یہ آدمی جو بات کرتا ہے یہ عقل مندی کی بات ہے یا بے وقوفی کی ہے، یہ آدمی جو بات کرتا ہے پاگلپن کی بات ہے، یہ آدمی جو بات کرتا ہے یہ ہمارے فائدے کی بات ہے ہمارے نقصان کی بات ہے، بس ذہن میں آ گئی، تو حضور پاک نے فرمایا کہ آپ اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے، اما بے صاحبکم من جننا، کہ آپ کے اس ساتھی کو کوئی جنون منون کا دورہ نہیں، آپ کے اس ساتھی کو کوئی پاگلپن کا کوئی دورہ نہیں پڑا، صحیح، ما بصاحبکم من جننا ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، نہیں ہے یہ پیغمبر مگر وہ ڈرانے والا ہے آپ لوگوں کے لیے عذاب شدید سے پہلے، کہ یہ تو ہمیں انفارم کرنا چاہتا ہے کہ بہت بڑی عذاب آنے والی ہے، آپ ذرا تیاری کر جائیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ کہ خدا خوفی کو مد نظر رکھیں اور تعصب کی پٹیاں ذرا آنکھوں سے ہٹائیں. تعصب کی پٹیاں ذرا یعنی ٹھنڈے دل دماغ سے سوچیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ یہ آدمی تو ہمارے فائدے کی بات کرتا ہے, یہ آدمی ہمارے فائدے کی بات کرتا ہے. بل ہم فی شکل, بلکہ یہ لوگ فی شکل, یہ تو شک میں یلغبون, اور یہ ڈرامے کرتے رہتے ہیں. یلغبون کا معنی ڈرامے کرتے رہتے ہیں. فرتقب یوم تات السماء, آپ انتظار کریں یوم تات السماء بدخان مبین, جب آسمان لے آئے گا ایک بہت بڑا دھواں, آسمان لے آئے گا ایک بہت بڑا دھواں. یغش الناس, تو میرے خیال میں یہ پولوشن جس طرح ہم پروسیڈ کر رہے ہیں صحیح ہے, دعائیں دعا, جب پانی ختم ہو جائے گا اور پولوشن رہے گی تو واٹ ول ہیپن, دعائیں دعا ہوگا, اسماگ ہوگا, پھر اسماگ چیک بھی ڈراپ ہو جائے گا کہ بھائی چیک کی کوئی ضرورت نہیں, جو ایسا وہ پیسے بچ جائیں گے. یغش الناس, اور وہ دھواں احاطہ کر جائے گا سارے لوگوں پر, عذاب علیم, یہ بڑا دردناک عذاب ہے. ربنا اکشف عنا العذاب, لوگ کہتے رہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب کہ خداوند ہم سے دور کرے عذاب, انا مومنون, ہم ایمان لانے والے, ہم ایمان لائے, عذاب ختم کر دیں. انا لہم الذکرہ, انا لہم الذکرہ, اب کہاں سے وہ نصیحت لیتے رہیں گے. وقد جاؤ رسول مبین, اور ان کے پاس آیا تھا پیغمبر بیان کرنے والا وضاحت کرنے والا. ثم تولوا عنہ, تو لوگوں نے اس پیغمبر سے منہ موڑ لیا. وقالوا, انہوں نے کہہ دیا معلم مجنون. معلم اب دیکھیے آج کے سبق میں مجنون کا ذکر ہے کہ دیوانہ ہے, مجنون کا ذکر ہے کہ دیوانہ ہے. جس صورت سے ہم ہو کے آئے وہاں پہ یہ ذکر ہے کہ حضور نے کہا کہ آپ ذرا سوچیں تو آپ کا عقل کہہ جائے گا کہ بھائی یہ آدمی دیوانہ نہیں. اب جب یہ لوگ کہتے رہے کہ دیوانہ ہے اور باتیں تو دیوانگی والی نہیں, عقل مندی والی باتیں ہیں, تو کچھ لوگ اعتراض کر جاتے کہ بھائی دیوانے تو ایسے بات نہیں کرتے, دیوانے ایسے بات نہیں کرتے. تو بدبختوں نے کہہ دیا تعلیم یافتہ دیوانہ ہے, صحیح, ہاں پی ایچ ڈی ہے, معلم مجنون, کہ پی ایچ ڈی کر چکا تھا پھر دیوانہ ہو گیا. اب چیزیں تو وہاں سیڑھی میں پڑے ہوئے ہیں نا. سوری صاحب, ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون, انہوں نے پیغمبر سے منہ پیر لیا, اب کوئی توڑ تو تانا اس کے کلام کا, تو انہوں نے کہا تعلیم یافتہ دیوانہ ہے, پھرا ہوا دیوانہ, تو یہ پھرا ہوا دیوانہ ہے. سوری صاحب, صحیح, تو واپس اپنے سبق. نون, نبوت محمد حق, نبوت محمد کے برحق صلی اللہ علیہ وسلم. والقلم, مجھے قسم قلم کے, وما یسترون, وما یسترون, اور اس چیز کے جو لوگ لکھتے رہتے ہیں. ما انت بنعمت ربک, آپ نہیں اپنے پروردگار کی نعمت سے بے مجنون دیوانے. لأن عبارات المجانین لا تكون كذلك, کیونکہ دیوانوں کی عبارتیں اس طرح نہیں ہوتی, دیوانوں کی عبارات اس طرح, دیوانوں کی باتیں اس طرح نہیں ہوتی. یہ آپ جیسی باتیں دنیا کے عقل مند بھی نہیں کر سکتے. فَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا, اور تحقیق آپ کے لیے لَأَجْرًا, اجر غیر ممنون, نہ منقطع ہونے والی, نہ ختم ہونے والی. حضور پاک نے فرمایا من سن سنتا حسنة فلہ اجرھا و اجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا. جس نے ایک اچھا طریقہ ڈیولپ کر دیا, کیا کر دیا, ایک اچھا طریقہ ڈیولپ کر دیا, وچ واز ناٹ اگینسٹ شریعہ, وچ واز ناٹ اگینسٹ شریعہ, تو حضور پاک نے فرمایا جتنے سارے لوگ اس طریقے سے فائدہ لیں گے تو اس آدمی کو ساروں کا فائدہ مل جائے گا. اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. کیا کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ. اب رسول پاک نے جو توحید کا پیغام دے دیا, یہ سب سے اچھا طریقہ تھا, یہ سب سے اچھا. اب قیامت تک جتنے سارے لوگ توحید کے علم بردار ہوں گے تو ان ساروں کے کردار اور عقیدے اور عمل کا ثواب رسول پاک کو ملتا رہے گا. تو اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کے ریکارڈ میں تو نیکیوں کا کوئی شمار نہیں, وہ تو قیامت تک آپ کے اعمال میں لکھ کے جائیں گے, جتنے سارے لوگ بھی آپ کو فالو کرتے رہیں گے. صحیح, تو اسے کہتے ہیں مسئلہ ختم نبوت. کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ ختم نبوت. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا اور تاکیک لکا آپ کے لیے لَأَجْرًا خامخا ریوارڈ غیر ممنون نامنقطع ہونے والی وَإِنَّ لَكَ اور تاکیک آپ لَعَلَى خُلُقِ الْعَظِيمِ آپ فائز ہیں بہت بڑے اخلاق کے مقام پر اب بڑے اخلاق والے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَعَلَى خُلُقِ الْعَظِيمِ اور تاکیک آپ ہیں لَعَلَى خُلُقِ الْعَظِيمِ بہت بڑے فطرت پہ اور بہت بڑے نوبل کریکٹر خلق عظیم کا معنی نوبل کریکٹر اور خلق عظیم کا دوسرا معنی دین قویم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ الْعَظِيمِ اور آپ بڑے برابر اور بیلنس دین پر فائز ہیں بیلنس دین کو آپ فالو کر رہے ہیں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ یہ تسلی ہے رسول پاک کو فَسَتُبْصِرُ تو جلدی آپ دیکھ لیں گے وَيُبْصِرُونَ اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے بَيَّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ آپ لوگوں میں سے کسی کے اوپر جنون کا دورہ ہے مفتون مفتون کا معنی جنون بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ کس آدمی کے اوپر المفتون اب اصل میں مفتون وہ لوگ کہتے ہیں جس پہ جنات کا سایہ ہو چکا ہو صحیح کہ کس پر جنات کا سایہ ہو چکا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مفتون ہے جس کے متعلق کہتے تھے کہ جنات کا سایہ ہو چکا ہے یا اس پہ جن آتے ہیں تو اس کے لیے جو ٹیکنیکل ورڈ استعمال کرتے تھے وہ تھا مفتون تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہاں یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جناتی ہے کیا ہے ہمارے یہاں کہتے ہیں پشتوں میں پریانے اردو میں کہتے ہیں جناتی جناتی مینس کہ اس کو جن آتا ہے اس کو کیا آتا ہے جنات جن چڑھ جاتا ہے اس کو تو اس کو کہتے ہیں مفتون تو اللہ کریم فرما دے جلدی پتہ لگ جائے گا کہ ان کو جن چڑھے گا کہ آپ کو چڑھے گا چوری صاحب اللہ کریم نے کہا آج تو کہتے ہیں کہ اس کو جن چڑھتا ہے ہاں پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو جن چڑھتا ہے ان کو جن چڑھے گا ایکم المفتون ان ربک تحقیق آپ کا پروردگار و اعلم بمن ضل عن سبیلہ ویسے یہ 25ویں پارے کے بعد اللہ کریم کے غصے کا بھی عجیب انداز ہے ان ربک یہ تو بالکل اس طرح وہ نہیں ہوتے دیہاتی غسیلے لوگ جو دوسرے بات پہ جھنڈ کیونکہ اللہ کریم فرماتے ہیں فبی ای حدیث بعد یؤمنون اتنا لمبا تلنگا قرآن ہم نے ختم کر دیا اگر اس سے بھی آپ لوگوں کی اصلاح نہیں ہو گئی او مکے والو تو کون سی چیز سے اصلاح ہوگی صحیح ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ تحقیق آپ کے پروردگار هو اعلم بہترین جاننے والے ہیں بمن اس کو ضل عن سبیلہ جو گمراہ ہو چکے ہیں اس کے راستے سے وہو اعلم اور وہ اللہ تعالیٰ عالم بالمعتدین ہدایت یافتوں پر فلا تطع المکذبین اب یہاں سے 10 ہیبٹس ذکر ہو رہے ہیں ایک خاص آدمی کے کتنے ہیبٹس 10 گندے عادات ہیں خاص آدمی کے ہیں ہی واز اے ویل نون پرسنالٹی ان دی عربین پیننسولا ولید ابن مغیرہ حضرت خالد کے باپ ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ اول کے دشمن تھے بڑے خبیث آدمی تھے حضور کو بڑا تنگ کرتے علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا مکے میں ذرا پس منظر اور بیک گراؤنڈ طریقہ یہ تھا کہ حج پر جب سارے لوگ آ جاتے پورے پیننسولا سے یا پوری دنیا سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے ٹینٹوں میں جا جا کر لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے ایک ایک خیمے کے اندر جا کر اپنا پیغام سناتے اب یہ حضور کا طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرکین مکہ نے منصوبہ بنایا کہ یہ آدمی تو حاجیوں کے آتے ہی اپنا پیغام دینا شروع کر دیتا ہے تو ہم بھی ذرا اس کو کاؤنٹر کریں ہم بھی ذرا اس کو کاؤنٹر ہماری جماعت والے پورے دنیا میں الحمدللہ پھیل چکے ہیں پوری دنیا میں لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں تو وہاں حلوے والوں کو بھی کچھ چکر پڑ گئی ہے صحیح وہ پاکستان میں حلوے والوں کو بھی کچھ چکر پڑ گئی ہے انہوں نے بھی کوئی طریقہ شروع کر دیا ہے کوئی گرین منی پگڑی لگا دیتے ہیں اور پھر وہ آپ والی بات آپ کے دوست ہاں تو وہ کوئی دندہ مندہ بنا رکھا ہے شیطان ڈال دیتا ہے ذہن میں تو اب مشرکین مکہ نے سوچا کہ اس آدمی کے دعوت کا راستہ کیسے رکوایا جائے دونوں نے ایک میٹنگ کر دی ولید ابن مغیرہ وہ بھی تھے ابو جہل بھی تھے ابو سفیان بھی تھے نضر ابن حارث بھی تھے حارث ابن عامر تھے جی عقبہ ابن عامر تھے بہت سارے تھے ولید تھے عتبہ تھے شیبہ تھے یہ سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا کہیں گے لوگوں سے تو ایک نے تجویز پیش کر دی کہ ہم لوگوں سے کہیں گے پیغمبر ممبر تو ہو رہا ہے شاعر ہے شعر و شاعری کرتا رہتا ہے لوگوں سے کہتا ہے پیغمبر ہوں ولید ابن مغیرہ نے کہا بھائی یہ جو کلام پیش کرتا ہے ہم نے دنیا بھر کے شعرا دیکھے ہیں, بہت مشاعرے ہم نے اٹینڈ کر دیے ہیں, یہ چیز شہروں کے پاس ہے نہیں, وہاں بھی حج میں سمجھدار لوگ بھی آتے ہیں, وہ ہمارے اس پروپیگنڈے کو قبول نہیں کریں گے, اس پروپیگنڈے کو قبول نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا چلو پھر کہیں گے کہ یہ آدمی ساحر ہے, جادوگر ہے, یہ جو کچھ پڑھتا رہتا ہے یہ اس کا وہ منتر ہے. کیا ہے منتر؟ کہتے ہیں جادو منتر ہے. اس نے کہا کہ یہ بات بھی ٹکانے نہیں لگے گی, کیونکہ منتر بھی لوگ جانتے ہیں, اس کے کلام میں کسر ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو کہہ دیں گے کہ یہ کاہن ہے, سود سیر ہے. اس نے کہا یہ بھی لوگ نہیں مانیں گے, لوگ نہیں مانیں گے. پھر ایک تجویز آئی کہ کہیں گے کہ مجنون ہے, اس کو دیوانگی کا دورہ پڑتا ہے, پاگل ہے یاد معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ ہاں تو سکتے ہیں, پتہ نہیں لوگ مانیں گے بھی کہ نہیں مانیں گے. اس نے کہا چلو جس کے منہ میں جو بھی بات آئے کہتے رہے, کہ اس آدمی کا راستہ روکے. اینی ہاؤ ولید ابن مغیرہ کا تبصرہ تھا کہ اس کے کلام میں ایک اثر ہے, کلام میں ایک اثر ہے اور سحر میں بھی ایک اثر ہوتا ہے. چلو یہ کہتے جائیں گے بھائی ساحر ہے. کیا ہے؟ ساحر ہے. تو یہاں سورہ المدثر میں اللہ کریم اسی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ دیکھیے ولید آ گیا رسول پاک کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے ساتھ ایک لمبی ترنگی میٹنگ کر دی. کیا کر دی؟ لمبی ترنگی, کیونکہ مختلف اوقات میں مختلف سردار آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی میں بیت اللہ کے قریب بیٹھے تھے, قرآن تلاوت کر رہے تھے, صحیح. تو خطبہ آئے, کون خطبہ؟ ابو سفیان کے سسر, ہندہ کے باپ, بہت بڑے سردار, ابو جال کے چچا. تو وہ آ گئے تو اس نے کہا کہ ارے بھائی آپ لوگوں نے تو ہماری کمیونٹی کا بیڑا غرق کر دیا, کمیونٹی تقسیم ہو گئی. کمیونٹی کیا ہو گیا؟ تقسیم. اور آپ برین واش کرواتے رہتے ہیں, برین واش, باپ بیٹے کے خلاف, بیٹی ماں کے خلاف, کیونکہ وہ آپ کے بات پہ کان دھرتے ہیں, ہماری بات کو سنتے نہیں. دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, اگر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو ڈیمانڈ کرے کتنا چاہیے کام دے دیں, اگر آپ کو جائیداد کی ضرورت ہے بتائے کہاں آپ کو مربے الاٹ کریں. میں آدمی کو الاٹ کرتے رہتے ہیں, صحیح. اگر آپ کو بادشاہی چاہیے تو بتائیں, ہم آپ کی تاج پوشی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بادشاہ ہیں, لیکن کم از کم کمیونٹی تو خراب نہ ہو, صحیح. اور اگر آپ کو بیوی کی ضرورت ہے تو آپ بتائیں کس کی بیٹی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے وہ شادی کروا دیں, اور اگر آپ کو کچھ سائیکو پرابلم ہے کچھ سائیکو تو وہ بھی بتائیں, ہم آپ کے لیے بیرونی ملک علاج کا انتظام کریں گے, سوری صاحب میڈیکل بورڈ, وہ آپ کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح توجہ سے سن رہے تھے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الف لام میم سجدہ اس کے سامنے شروع کر دیا. اسی میں اللہ کریم فرماتے ہیں توحید کی بات, پھر توحید کے دلائل, پھر رسالت کی بات, رسالت کے دلائل, پھر یہ کہتے ہیں کہ لوگ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, اور اللہ کریم نے فرمایا کہ فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد و ثمود, اگر اس کے بعد بھی آپ رائے راست پر نہیں آئے تو او میرے نبی ان سے کہہ دیں کہ میں آپ کو وان کر دیتا ہوں کہ آپ کو ایسی عذاب لپیٹ میں لے لے گا جس طرح عاد اور ثمود کو عذاب نے لپیٹ میں لے لیا تھا. اب they were well aware of what happened to عاد and ثمود, اہل مکہ اور اہل عرب وہ سارے واقف تھے کہ عاد و ثمود کو کیا ہو گیا تھا. فوراً عتبہ نے حضور علیہ السلام کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیے اور نے کہا اتق اللہ محمد لا تدعو علینا, خدا کا خوف کرو, ہمارے لیے بد دعا نہ کرو. اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ کہیں ابھی اس کے بعد آپ سے کہ اللہ آپ کو بیڑا غرق کر دے جس طرح عاد و ثمود کا غرق ہو چکا تھا. منہ پہ ہاتھ رکھ دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دیکھیے چچا سن لیا آپ نے میرا جواب, جا کے اپنے ساتھیوں سے, وہ سارے خبیث وڈیرے وہاں بیٹھے ہوئے تھے, کہ جائے وہاں اب ان کو میرا پیغام پہنچا دے. وہ آ گیا, اس نے کہہ دیا کہ بھائی میں اس آدمی کو سنا, اس آدمی کو خدا کی قسم اس کا کلام نہ شعر ہے نہ سحر ہے نہ جنون ہے نہ دیوانگی ہے نہ عرض سرائی ہے نہ فضول ہے نہ یا وگوئی ہے, ٹھیک ٹھاک خدا کا کلام ہے, صحیح. تو انہوں نے کہا اچھا تو آپ پر بھی اثر ہوگی, اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی ساحر ہے, جو بھی اس کے پاس جاتا ہے تو وہ گرفتار ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی میں آپ سے ایک ہی اپیل کرتا ہوں کہ اس آدمی کو اپنے حالت پہ چھوڑو, اگر کسی نے باہر سے آ کر اس کا کام ختم کر دیا تو ہمیں چھٹکارا مل جائے گا, اور اگر لوگوں نے ساتھ دے دیا اور یہ پورے دنیا کا سربراہ بن گیا تو ہمارا بتیجا ہے، صحیح، ہمیں حکومت مل گئی. ابو جال نے کہا کہ اس طرح نہیں ہوگا، ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ آدمی ساحر ہے. اس نے کہا چلو ساحر ہے جی، چلو. یہی ولید ابن مغیرہ نے بھی کی دیا کہ بھائی مسئلہ تو یہ کہ چلو کہتے ہیں کہ ساحر ہے. تو یہ دیکھیے حضور کے پاس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، حضور سے کہہ رہا تھا جی آپ مجھے ذرا سنائیں، میں ذرا سن لوں، آپ کیا کہہ دیتے ہیں. دیکھ لیں آیت نمبر 11 سورہ مدثر. ذرنی ومن خلقت وعیدا، چھوڑے مجھے، ومن خلقت جس کو میں نے پیدا کر دیا ہے، وحیدا منفرد. وحیدا یہ اس کا ٹائٹل تھا، یہ اس کا ٹائٹل تھا، نک نیم تھا ولید بن مغیرہ کا، اے یونیک پرسنالٹی. وحید کا معنی یونیک پرسنالٹی، اور بہت بڑے وڈیرے تھے، بہت بڑے وڈیرے تھے، 12 تو اس کے بیٹے تھے، پوری دنیا میں اس کا تجارت پھیلا ہوا تھا، پورے بل گیٹ تھے اپنے زمانے کی. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اس کو ڈیر سارا مال دیا ہے، وبنین شہودا خدمتگار بیٹے دیے ہیں، ومہدت له تمہیدا اور میں نے اس کے لیے بہت سارے چیزیں دے دی ہیں، ثم یطمع ان ازیدا اور پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو مزید دے دوں. کلا بالکل نہیں، بس انف از انف. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ابھی تک وہ احمقوں کی جنت میں کہ میں نے اس کو اور بھی لگام ڈھیلا کرنا ہے، کلا بس انف از انف. کلا انہ کان لآیاتنا غنیدا، یہ ہے ہمارے آیات کا مقابلہ کرنے والا، سأرہقہ صعودا میں اسے چڑھاتا رہوں گا آگ والے پہاڑے پر. انہ فکر اس نے فکر کیا، وقدر اور اندازہ لگا دیا، فقتل بیڑا غرق اس کا. یعنی یہ آپ سناتے رہے اور یہ فکر کرتے رہے، اس طرح علامہ اقبال بنے ہوئے. جو آدمی سوچ کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا علامہ اقبال ٹائپ کا آدمی. اِلَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ پھر اس کا بیڑا غرق ہو کے، فَقَدَّرَ کیسا تخمینہ لگایا، ثُمَّ نَظَرَ پھر اس نے دیکھا، ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. مجھے دیکھئے، ہاں، یعنی یہ اس طرح توجہ سے بیٹھا ہوا تھا، حضور علیہ السلام تلاوت کر رہا تھا اور یہ اس طرح سوچتا رہا. اب حضور علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ آدمی ایمان لانے آیا ہے، میری بات کو اس لیے توجہ سے غور بھی کر رہا ہے اور سن بھی رہا ہے. اللہ کریم فرماتے وہ تو بڑا فکری بنا ہوا تھا، سوچ رہا ہے. انہو فکر وقدر بیڑا غرق اس نے کیا، سوچا، ثم نظر پھر حضور کو دیکھا اور پھر کہا. اس کو کہتے عبس و بصر، اس نے دیکھا، احضار کیا. ثم عبس و بصر اور پھر منہ چڑھایا، ثم ادبر اور پھر الٹے پاؤں پھر گیا، واستکبر اور اپنے کو بڑا سمجھا، فقال ان ھذا الا سحر یوسر اور کہہ دیا او محمد یہ آپ کا کلام بڑا جادو بیان قسم کا کلام ہے، اب بڑے اچھے جادوگر ہیں، بڑا اچھا سحر اور منتر پونگتے رہتے ہیں. ان ھذا الا قول البشر یہ انسانی کلام ہے، خدا کا نہیں. سأصلیه سقر یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں اسے جہنم میں لے جاؤں گا. وما ادراک ما سقر آپ کو کیا پتا ہے کہ جہنم کیا چیز ہے. لا تبقی ولا تذر، لا تبقی نہ ہڈی کو معاف کرتا ہے اور نہ میٹ کو، نہ میٹ کو چھوڑتا ہے اور نہ بون کو. لواحۃ للبشر انسانی بشرے کو جلاتا رہتا ہے. علیہا 19 اور اسی کے 19 سپرنٹینڈنٹ ہے. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ اور ہم نے نہیں مقرر کیے یہ جہنم کے داروغے اور سپرنٹینڈنٹ مگر فرشتے. اگر کسی اور کو مقرر کر دیتے تو وہ رشوت میں مبتلا ہو جاتے. اگر پاکستانی پولیس ہوتی آسانی سے آپ گڑبڑ کرا دیتے. وہ میرا بیٹا ایک بار مجھے کہہ گیا کہ یہاں سے کچھ پولیس والے پاکستان بھیجوانے چاہیے اس کو تربیت دے دے، تو پھر فوراً اس نے کہا نہیں یہ اگر وہاں گئے تو یہ بھی اسی دانت میں انوار ہو جائیں گے. صحیح، اللہ کریم فرماتے کہ میں نے فرشتے مقرر کر دیے اور یہ 19 کا عدد اس لیے کہ تورات اور انجیل میں یہ اللہ ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہ ذکرنا من القرآن ما نسی